Middernacht, het is tweede paasdag, maandag 9 april. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Helikopters hebben in Zwitserland 75 passagiers gered uit een gestrande gondel van een kabelbaan. Dat was vlakbij Sankt Moritz in de Alpen. De gondel was halverwege de berg vast komen te zitten. Het duurde 3 uur om alle passagiers in veiligheid te brengen. Niemand raakte gewond. Waardoor de gondel bleef steken is nog niet duidelijk. De Diavoletsa-kabelbaan gaat tot 3000 meter hoogte. Daar is op de gletsjer een skioord. Vodafone werkt nog steeds aan het herstel van het netwerk na de brand van woensdag. Ook afgelopen dag hadden mensen weer problemen met bellen, doordat het netwerk nog steeds niet helemaal stabiel is. Overal in het land kunnen nog tijdelijke bel- en sms-problemen voorkomen, zegt Vodafone. Er zit volgens het bedrijf wel vooruitgang in het verhelpen van de problemen. Zo kan een deel van de getroffen klanten hun voicemail weer gebruiken. Bij het paasvuur in Espoo is een cameraman van RTV Oost gewond geraakt. Dat gebeurde toen een kabel brak waarmee de grootste vuurstapel ter wereld overeind werd gehouden. De kabel raakte de cameraman in zijn rug. De vuurstapel in Espoo trok veel bekijks. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 10.000 mensen op af. De Russische politie heeft honderden demonstranten op het Rode Plein in Moskou hun gang laten gaan. De activisten wandelden ongehinderd langs het Kremlin en het Lenin-mausoleum. Ze protesteerden tegen premier Poetin, die binnenkort weer president van Rusland wordt. De passieve houding van de politie verbaasde de demonstranten, omdat bij eerdere protesten tientallen mensen werden opgepakt. Autoriteiten sloten toen het Rode Plein af. Afgelopen dag werden alleen 3 actievoerders gearresteerd omdat ze een tent probeerden op te zetten. Verder hield de politie zich afzijdig en konden de demonstranten ongestoord rondlopen. Het weer, vannacht regen, het wordt een graad of 6. Overdag grijs en regenachtig. De wind is matig tot krachtig en het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Premier Rutte heeft alles, maar dan ook alles onder controle. Zo is het maar net. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus verdedig je te vuur en te zwaar. De scoop van Jannetje Koelewijn, dat is niet zo. Eigenlijk niks mankeert. Maar moet je nu dus onwijze excuses aan God en iedereen maken... omdat het reuze flater was, zoals de hoofdredacteur van de NRC Peter Vermeers... dan ben je ontzettende Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Oh, wat kijk ik, Sip. Het is mijn hanglip. John Leerdam. En daarom juist zeg ik, dat gaat om datgene wat ik weet. Ja, niet dat we dachten dat John Leerdam bijster slim was. En niet dat we dachten dat hij in de Tweede Kamer thuis hoort. Maar hij is wel ongelooflijk stupide. En dat hij zo stupide was, ja, dat wisten wij zelfs niet. Hij trapte in een van de domste grapjes ooit van 3FM. Ging over Jael, ja, bla bla bla, met een programma van Giel. En een nep interviewtje. En allemaal nepfeitjes. En John die zei, ja, ik weet het allemaal, ik weet het allemaal, ik weet het allemaal. En dat bleek niks van waar. En toen zei John... Doei doei! Ja, nou, ik heb inmiddels begrepen dat het dus hier onvervalst Antilliaans machismo betreft. Ah! Zodat je mag nooit, nooit laten merken dat je iets niet weet. Cultuur! Het is daar lokale cultuur. Ah, cultuur! Maar goed, zijn probleem zou ik zeggen. Ja, ik zou in ieder geval zeggen, als iemand iets vraagt en je weet niet, zeg je, hé joh, dat weet ik niet. Dus geen idee. Hoezo is straatterrorist? Ja, flikker op, weet ik niet. Dus jouw kop staat me niet aan Johan! Juist. Gertje Leers. Kom op, hoe kunnen we elkaar vinden om te voorkomen dat zo'n land bezwijkt? Nou, het was heel ingewikkeld. Wil Geert van Gertof of nou weer niet? Want dat was de vraag deze week. Maar natuurlijk was daar weer Maura ineens. Want Leers zou nu weer hebben gezegd dat Maura na zijn studie weer terug moet naar Angola. En iedereen weer boos. Maar Gert die voert een PvdA-wet uit. Dus eigenlijk moet PvdA weer niet piepen. Het is een onvoorstelbaar gecompliceerde toestand. Maar ik weet niet wie ik een grotere Jan vind langzamerhand. Gert of Maura. Maar mag het nu een keer klaar zijn, Jan? Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het ook niet. Wat moeten we hier nou mee? Zullen we dit gewoon even te onbeslist laten? Ja, onbeslist. Deze is Mina. Scheet aan botersen. We hebben grote successen geboekt voor ons volk. Ja, als er één smeerlap is, dan is het wel Desi Bouterse. Zette 30 jaar geleden 15 tegenstanders tegen de muur. Is nu president van Suriname en geeft zichzelf amnestie. Zo draait men in een bananenrepubliek. Maar laten we eerlijk zijn, ja, dat heeft hij toch eigenlijk helemaal goed voor elkaar. Ja, nou, zeker weten. En ja. Bovendien kun je er dus blijkbaar heel anders over denken. Want het is al heel lang geleden en we moeten vergeten en vergeven. En dat hebben we allemaal gehoord. Ik heb heel goed geluisterd en het is blijkbaar is dat ook weer niet zo heel erg. En ik vind het ook dat een hele verwarrende zaak. En bovendien is het allemaal onze schuld, Jan. Ja, dat is waar. Maar je kan heel veel over die bouw zeggen. Bijvoorbeeld dat het een smeerlap is, en dat is het. Maar dat je dan denkt van, nou, dan word ik president. En dan kwijt ik mijn eigen straf. Dat je de hele wet kan veranderen. Ja, dan ben je toch wel stiekem toch. Als wij dat zouden kunnen, is het toch een echte Daisy. Ja, zeker. Nou, ja. Sonja Barend hebben we nog op de lijst. En hoe uitgeprocedeerde asielzoekers ineens een getal zijn waar gewoon de politiemannen op moeten gaan jagen. Het enige hele vreemde van het verschijnen van... Nou ja, bijna het enige hele vreemde van het verschijnen van Sonja Barend... bij de WDD was het... waar ze dus de stukjes uit die de documentaire liet zien... onder meer dat haar vader is vergast. Nou, is iets verschrikkelijk verhaal allemaal. En ineens, uit het niets, komt daar dus... Mauro weer tevoorschijn. Daar is hij weer! Ik geloof dat ik het goed begrepen heb... als ik zeg dat de deportatie van Joden vergeleken werd... met het terugsturen van bewuste Mauro naar land van herkomst. Dat was een Godwin. Waar zelfs, dat was er één, hè? Waar zelfs Adolf zou zeggen, nou, moet dat nou zeggen. Een beetje... Jeutje. Als we het aardig zeggen, is het God was wel ver gezocht. Dit was een diep, hoor. Dit was een Godwin van hier Tokio, ja. Dus moeten we ondanks eindeloze respect voor Sonja Barend... Oh, heb je dat? Vrouw, nou, moeten we toch zeggen dat dit een hele grote Johan-actie was. Dat dacht ik wel, hoor. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja. Ja, hij staat inmiddels in brede kring bekend als Lid Brinkman. En wij mogen gewoon hero zeggen vanavond. Een hartelijk welkom in de show van voormalig PvdA... PvdA... Godzame kraken. Altijd als ik iets schrijf, dan verkloot je het. Ja, maar het wordt ook steeds korter en steeds simpeler. En steeds simpeler. Voormalig PVV-parlementslid. Hero Brinkman. Hero. Welkom, Hero. Dag Jan. Hallo. Een zalig tweede paasdag. Dankjewel, het is vandaag begonnen. Zei ik zomaar opeens dat jij bij de PvdA gezeten. Had dat ooit gekund? Ik ben ooit lid geweest van de PvdA. Nu stort je hele wereld in. Eigenlijk begin ik juist dingen te begrijpen. Ja. Ik zei het toch? Jij zegt dat is een foutje. Ik voelde het. Jij bent lid van de PvdA geweest? Ja, zeker. Ik ben eind jaren 80 tot ergens in de jaren 90 ben ik lid geweest van de PvdA. En waarom? Ja, omdat de PvdA toen heel pragmatisch begon te worden. En dat wilde ik wel ondersteunen. Pragmatisme? Ja, ik ben een pragmaticus ook. Binnen de sociaal-democratie? Dat is later met Wim Kok een beetje in de andere kant uitgeslagen... doordat hij vanuit de bonden de politiek is gegaan... en uiteindelijk bij de bank is terechtgekomen. Maar dat is een ander verhaal. Dus in die periode heb ik me ook afgekeerd van de PvdA. Maar in de jaren 90 waren er toch al problemen met integratie en immigratie. En dat schoven zij juist onder het kleed. Zeiden ze, nou, niks aan de hand, joh. En als je er wel wat van zei, dan was je een PVV'er. Kijk, de echte ogen... Die had je toen nog niet. Oh, meen je dat nou, joh? Nee, die zaten allemaal bij de PvdA toen. Al. Oh, ja, net als joh. Hero. Dus zo raar is het niet, hoor, dit. Razorblade, like a motherfucking razorblade. Ja, als je zo doorgaat, hè? Tjak, ja. Weet het, hè? Hij is goed, hè? Ja. Vreselijke jongen ben je. Nee, maar ja, nee, kijk, het is bij mij ook een beetje met de paplepel ingegoten, eerlijk gezegd. Ik kom uit een arbeidersgezin, een arbeidersfamilie. Oh, meen je dat nou? Ja, getouwen, de weefindustrie, weefgetouwen, het blijft al te kater, enzovoort. Vanaf je 14e in de fabriek al, natuurlijk. Ja, klopt, ja. Jezus. Ja. Hey, Almelo, hè? We gaan even Almelo. We gaan eventjes de actualiteit van deze week doornemen. Een van de nieuwe dingetjes is dus de VVD. Die stijgt. Ja. Dus de PVV, die keldert. Nou ja, die gaat flink naar beneden. Is dat het Hero Brinkman effect? Ik heb geen flauw idee. Dat moet je aan de pijlers vragen. Ik weet het niet. Nou, bel even Maurice de Hond. Maurice stond even bellen. Je kunt er gewoon heel triomfantelijk zeggen. Ja, maar natuurlijk. Als ik wegga, dan zijn er meteen zetels weg. Nee. Dat, ik ga niet natrappen. Ik ga niet... Rekening wel een klein beetje. Ja, nee, dan moet ik je echt teleurstellen. Dat ga ik zeker niet natrappen, maar je hebt toch al een klein beetje gezegd van... nou, ik was het niet met alles eens. Nee, maar dat ga ik wel... Natuurlijk, dat krijg je van mij wel te horen. Maar er was dus wel herrie in de partij... en waardoor dus blijkbaar 3 of 4 zetels zeggen van... nou, laat hem hangen. Of dat de oorzaak is dat, ik geloof zelfs bij Maurice de Hond... 5 zetels de afgelopen weken af zijn gegaan, weet ik dus niet. Ja, van 24 naar 9. En dan zou je zeggen, hey, die zijn dus allemaal weggegaan bij de PVV. En waar komen die berecht? Bij het lid, het grote lid Brinkman. Maar je wordt niet eens genoemd. Nee, nou ja, het lid Brinkman heeft ook helemaal nog geen besluit genomen wat hij gaat doen. Maar als lid Brinkman goed was voor een zetel, stond hij bij Maurice gewoon op 1, hoor. Ja, maar dat is dus niet het geval. Maar je wordt niet genoemd, joh. Nee. Dus ze gaan weg bij de PVV, maar ze komen niet naar jou toe. Dat is toch helemaal niet te geloven. Nee. Had je dat dan verwacht? Ik heb de gesodemieten voor niks? Nou ja, vooralsnog ben ik net begonnen. Ik ben net nog geen 3 weken weg, dus wat dat betreft. Nee, maar toch vreemd toch dat weggaat bij de PVV? Dat zie je altijd. Als mensen afscheiden, dat is bij Geert toen hij bij de VVD wegging ook gebeurd. Geert heeft heeft in het begin echt een jaar lang op 0 en 1 zetel gestaan. Toen hij nog als groep Wilders zat. En de eerste week dat Geert bij de VVD wegging, daalde de VVD 1 zetel. En bij de PVV was gelijk 4. Ja, toen jij wegging. Ja. Dus dat geeft wel het schokeffect aan wat jij hebt veroorzaakt. Nou, dat weet ik dus niet. Dat heeft Maurice de Hond volgens mij ook niet gepeld. Je zou toch kunnen denken dat het in ieder geval... Ik heb ook de neiging om te denken dat het meer de algemene reuring en commotie is. Dat het weer gebeurt, dat het weer brokken afvallen. Dat mensen langzaam een soort van afsplitsing moe worden en zeggen... Jezus jongens, is dat nog wel een partij eigenlijk? Nou ja, afsplitsing is natuurlijk nooit goed voor een partij. Absoluut niet. Voor niemand niet. Voor degene die zich afsplitst niet en ook niet voor de partij zelf. Dus dat mogen duidelijk zijn. En ik, of mensen daarvan moe zijn in het algemeen... omdat ze zich af willen keren van een bepaalde lijn van een partij... of misschien wel willen kijken naar het nieuwe geluid van een ander iemand. Ja, dat weet ik niet. De tijd zal het uitwijzen. Ja, maar mensen die willen graag of die stemmen op de PVV omdat ze een idee hebben... die willen dan dat het een blok vormt tegen de gevestigde orde. Ja, en dat blok is dus van zand gemaakt. Ja, ik denk wel dat heel veel mensen die nu stemmen... die gestemd hebben op de PVV, die daarnaar kijken... en die denken, ja, wacht even, men gaat straks akkoord... met een hoop maatregelen waar ik eigenlijk niet voor gestemd heb. Ja, dat is de pijn waarvan we weten dat de PVV zal gaan leiden. Dus jij denkt dat het eerder de katshuisperikelen zijn dan de interne perikelen? Volgens mij wel. Nou, dat is in ieder geval een mee. We praten straks nog even verder over jouw partij. We gaan nog even wat dingetjes doen. John Leer dan, vond je het ook zo vervelend voor hem? Nee, ik vond het gewoon dom. Ja, dat wou ik zeggen. En ik vind, ik denk ook dat hij de enige juiste beslissing genomen heeft. Die mensen zijn ook bij mij geweest. Ik had dan door dat ze me in de maling zaten te nemen. Maar als je iets niet weet, dan hoe lullig het misschien ook klinkt... maar dan zeg je gewoon, ja, ik weet het niet. Maar je gaat niet meedoen met het verhaal... en al nog insinueren dat je er met een fractiegenoot over gesproken hebt. Ja, ik vond het niet zo handig. Nee, dat zouden ze bij lid Brinkman nooit doen. Met een fractielid overleggen. Ik overleg in de fractie alles. Ja, alles. Ik krijg alleen nooit een tegenwoord. Ah, gewoon lekker tegen de spiegel. Dat doe ik ook. Precies. Wat ben jij eigenlijk een knappe vind? Wat ben jij nou eigenlijk een knappe vind? Fractievergadering gaan zo snel vandaag. Ja, geloof ik. En alles er doorheen. Al mijn voorstellen. Met één hamerslag. Alles er doorheen. Hey, en nu we toch over Surinamers hebben. Terwijl het gewoon Antilliaan is, maar het maakt niet uit. Dus één stapje verder. Is één groot boevennest. Die amnestiewet, joh. Ja, vreselijk. Nou ja. Wat is er nou vreselijk aan? Nee, kom op nou. Je zei net zelf in de aankondiging al... dat is een gigantisch grote boef in een bananenrepubliek. Ja, maar is toch wel gekozen door de inwoners in Suriname? Nou ja, hij heeft natuurlijk in het parlement... zal hij ongetwijfeld met zijn drugsgelden een aantal mensen omgekocht hebben. Hij heeft zijn partner in crime, die zelf ook het dorp heeft uitgemoord... met 50 mensen, die heeft hij ook nog op zijn zij gekregen. Ja, dan kom je wel aan een meerderheid in dat parlement. Ja, de hoop is nog gevestigd op een drietal rechters voor straks, voor de rechtszaak, of die nou wel of niet doorgaat. Dat zijn mensen die waarvan ik begrepen heb, dat zijn hele goede rechters, integere rechters, zijn ook in Nederland opgeleid. En daar moeten we maar van hopen dat dat goed gaat. Maar dan gaat die rechtszaak door en zeggen ze, nou, die deze Boutens is schuldig. Ja. En dan zeggen ze, oh, meen je dat nou? Ja. En zegt hij, nou ja, goed, het is amnestiewet, dus lekker belangrijk. Ja, nou, voor mij is van belang dat we in ieder geval geen eurocent meer naar Suriname sturen. En dat we wat mij betreft de politieke banden tot meneer Boutens daar president is, gewoon doorsnijden en iedereen vragen om dat land te verlaten. Ja, Rosenthal die heeft de ambassadeur teruggeroepen voor overleg. Ja. Jacobi, zo heet hij. Ja, Jacobi. Ja. Dat is geen familie van Lutz. Daar heb ik even uitgezocht. Dat is boeiend. Ja. Ik dacht misschien wel. Het zou toch zijn dat de broer van Lutz Jacobi in Suriname zit? Nou, dan geloof ik in één keer in Bilderberg, hoor. Maar wat moet Nederland nog meer doen? Ja, weet ik niet. Je hebt toch als politieke partij wel een mening erover, Ero? Ja, volgens mij heb ik al heel wat gezegd. Ik heb gezegd dat je de politieke banden moet doorsnijden. Dus dat betekent wat mij betreft de hele vertegenwoordiging daar weg. Je zult de Nederlanders moeten aanraden om het land te verlaten. En ik vind in ieder geval dat er geen eurocent meer naar dat land toe moet van Nederland uit. Dus dat zijn behoorlijke maatregelen. En internationaal zul je moeten kijken of je Boutens niet voor mensenrechten schendingen kunt veroordelen. En hem gewoon geheel internationaal isoleren. Ja, nou ja, goed. Ze vinden daar een beetje dat wij bemoeizuchtige zeikers zijn. Met alle respect, dat vinden onze voormalig koningsrijksdelen altijd. Als er iets misgaat in dat soort landen, dan komt het altijd door de Makamba's of door de Nederlanders of wat dan ook. Dat verhaal kennen we wel, dat horen we bij de Antillianen ook altijd. Daar heb ik niet zoveel mee. Nou, ik heb wat zoiets als je het 1/3 van het bruto nationaal product nog steeds uit dat land komt, wat je dus... wat ooit een jou als kolonie heeft ingelijfd. Nou, dan zou ik dan dat ook weigeren. Ik hoor van mensen die in Suriname zijn geweest dat het daar mede door Nederland een heel erg mooi land is. Waarin de infrastructuur mede door Nederland goed is. De rechtelijke macht is hartstikke goed. Ja, dat mag ook wel. Ik vind ook dat je wel wat mag doen als je ooit een land hebt. Dus de Nederlanders hebben daar gewoon hele goede dingen achter. Ja, dat is ook goed. Maar doe ook een beetje lief terug. Ja, ja, ja, toch? Vind ik ook. Maar we zijn allemaal voor liefde, toch? Absoluut. Ik zit vol liefde. Ja, hippie Brinkman wordt je ook wel genoemd. En dan gaat verdikken met die vrijheidslezing van de Noord-Hollandse PVV ook nog een keer niet door. Ja, jongens, die had... Daar heb jij je zo druk om gemaakt? Ja, maar die had 18 april volgens mij gehouden moeten worden. En ik heb een traject opgezet, Jan. Ik wilde eerst het politieke werk in de Tweede Kamer weer op orde hebben. Ik moest mijn eigen medewerkers regelen. De financiën moesten geregeld worden. Er moest een nieuwe stichting opgericht worden. Twee nieuwe ruimtes in de Tweede Kamer betrekken. Ik moest mijn politieke agenda weer gevuld hebben. Ik heb gezegd, ik wil zo snel mogelijk weer eerst aan het werk met het gewone politieke werk. Dus gewoon het debat af. Maar die gaat er helemaal niet over jou. Die gaat over de PVV. Nee, ja, nee, maar... Dan ben je niet meer Ero, daar zit je niet meer bij. Hallo? Dat klopt, maar in eerste instantie was ik natuurlijk de voortrekker van die alternatieve lezing. Ja, van de Aaron Deus lezing. En kwam de media in eerste instantie bij mij aan van... joh, luister, wat ga jij ermee doen? Toen zei ik, nou, ik ga het zeker niet meer organiseren, want ik heb daar geen tijd voor. En ik zou zeggen, ga naar de PVV toe, die daar nog over is, en gaan vragen of zij dat verder organiseren. En die hadden er ook geen oren naar, heb ik. Ja, ze hadden zoiets van, nou, we hebben even wat anders te doen op het moment. We zijn het weer gesplitst. Ja, we zijn eventjes aan het tellen wie er aan onze kant staat en wie niet. Want hoe is dat nou in dat Noord-Holland gegaan precies? Want is het nou precies opgedeeld? Hoeveel heb jij er nou aan je kant? Ik zal het heel, heel correct zeggen. Nou. Er zijn de twee met mij meegaan, dus we zijn afgesplitst met z'n drieën. Ja. De derde die had in de eerste dag gekozen om ook met ons mee te gaan. Die dacht toch maar de niet. Volgende dag heeft de betrokken persoon zich bedacht en gezegd, die zetel vind ik gewoon, die hoort toe aan de PVV. Nou, dat is een rechtmatige afweging. Dat kun je zo stellen. Ik was het niet met haar eens, maar dat kan wel. En, maar zij wilde ook niet in die fractie zitten van die twee andere mensen. En ik heb heel veel uren met haar gesproken. En ik heb gezegd, ja, volgens mij zijn er dan twee mogelijkheden. Of je gaat in je eentje verder, of je geeft je zetel op. En ik heb begrepen dat ze voor het laatste gekozen heeft. Ah, ze geeft de zetel dus op. Aan de PVV. Dus de PVV mag weer een of andere koekenbakker zoeken die dat er wel gaan zitten. Dat is nog maar de vraag, want er is mijn nummer 2 van de lijst. Die is eerder ermee opgehouden. Die moeten ze vragen. En die moeten ze eerst vragen. En die is nog van de PVV. En op het moment dat hij die zetel krijgt, gaat hij naar jou toe? Dat weet ik niet. Nou, volgens mij wel, Rero. Ja, ik zie het aan je ogen. Ik heb hem, hè? Ja. Ik heb geen idee. Nou, ik denk het wel. Maar gewoon bevestig, joh. Dan luistert geen hond. Wat doe je dan? Ja, een beetje vermaak. Ja, anders, die Heemskerk gaat niet goed met de Playboy. Echt waar? Ja. Nee, ook ik ga afscheiden. Ja, echt waar? Nee, zijn de foto's mislukt? Ik ga me afscheiden ook, denk ik. Lid Heemskerk. Lid Heemskerk. Nee, maar dat is wel het opzetje wat ik nu zeg. Dat is wel gaande. Nee, dat weet ik niet. Gero, je bent er niet helemaal op je achterhoofd gevallen. Nee, dat is waar. Dat ben ik niet. En nee, heb je contact niet gehad met die tweede die nu die zetel Ik heb met iedereen kreeg contact van de PVV. Oh, ja. Tuurlijk. Nog steeds met iedereen contact van de PVV? Van die PVV heb ik met Noord-Hollandse PVV. Ja. En heeft deze meneer al gezegd dat hij jouw uitstapje interessant vindt? Dat weet ik allemaal niet, joh. Ik zeg alleen maar hoe de regels zijn. En de regels zijn zoals ik je net aangaf. Pijnlijk. Dit is een kneppelharde scoop. Hij hoeft alleen maar ja te zeggen, joh. Dan hebben we gewoon een 1-0-1 te pakken. Maar ja, zit er niet in, Jan. Het is een hele behoedzaam man, lid brengt man. Ja, dan gaan we gewoon wel wat anders doen. We praten zo met je verder, Hero. Ja. En dan wel even dingen bevestigen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat komt allemaal nog goed. In New York is het 6 uur vroeger. In Tokio, heb ik me laten vertellen, is het 7 uur later. Maar hier is het natuurlijk gewoon tijd voor La Vie en Rose. Het kabinet is geschokt door de amnestiewet die is aangenomen in Suriname voor de verdachten van de decembermoorden. U hoort het goed, de jongens en de meisjes van Rutte 1 zijn geschokt nu ze erachter zijn dat Suriname een bananenrepubliek is. Ik vind de zogenaamde geschoktheid erger dan die amnestiewet. Zijn ze nou naïef of doen ze naïef? Suriname is al sinds de onafhankelijkheid een grote puinzooi. Een puinzooi dat ons enorm veel geld heeft gekost en kost. Ze hebben natuurlijk niet gevraagd om het kolonialisme van onze voorouders, wij niet om hun wanbestuur de afgelopen decennia. Volgens premier Rutte zal Suriname nog wel de gevolgen merken. Wat is dat nou weer voor een loze opmerking? Rutte had moeten zeggen dat ze het nu helemaal lekker zelf kunnen uitzoeken daar. Die amnestiewet is aangenomen omdat het Surinaamse volk Desi Bouterse hebben gekozen als president. Dan kan je hier wel gaan janken, maar zo werkt nou eenmaal de democratie. Blijkbaar kan een drugsdealer en een moordenaar in Zuid-Amerika president worden. Maar goed, dat is dan hun probleem. Een meerderheid van de inwoners van Suriname wilde graag Desi. En met Desi krijgen ze deze wet. Dat zag Stevie Wonder nog aankomen. Dus wij moeten hier niet zeuren. We moeten alleen ophouden onze zuurverdiende centjes die kant op te sturen. Want daar kan de Surinaamse bevolking samen met hun grote held Desi nu heel goed zelf voor zorgen. Mazzel! Nou. Ongelooflijk, hè? Dat is helemaal niet slecht, hoor. Nee, maar dat was precies wat de Hero net zei. Ongelooflijk. Ongelooflijk. We zitten op een lijn. Ik zit op een lijn met lid Brinkman. Waarover gesproken. Ondanks een enkel kloppartijtje met een aannemer of een opstootje met een barkeeper stond Hero Brinkman toch vooral bekend als de knuffelbare PVV'er. Die je toch best kunt gebruiken, lijkt mij zo, in een partij voor hardliners zoals Wilders en Bosma. Wat ging er dan dus toch mis? Wij reconstrueren dapper verder met onze hoofdgast. Lid Brinkman. Mooi gezegd, Jan. Ja, reconstrueren. Wat is er nou precies misgegaan? Ja, eigenlijk, wanneer ook vooral? Ja, wanneer is het misgegaan? Volgens ons al zo lang geleden. Moeten we terug naar mijn jeugd of zo? Nee, dat even niet doen. Wat is er in jeugd iets van zegt? Nou, hij zegt het niet te geks, meneer Schuren, weet ik veel. Nee, waar is het misgegaan tussen jou en de PVV? Nou ja, dit is al iets wat al een tijdje speelt natuurlijk, al meer dan 2 jaar. Dat is ook de reden geweest dat ik toen die eigen campagne ben begonnen tijdens de verkiezingen. En ook daarvoor al. Maar toen had je het gevoel, ik zit op hete kolen. Ik zit op hete kolen. Ik wilde die partij democratiseren. En ik had duidelijk de indruk dat Geert dat niet van plan was. En om aan te geven dat toch een item was binnen de partij. Dank je. Omdat je anders die partij... Gaan we lekker kabouter met de gedreun met die deur. Er zit hier een groot politiek lid. Ja, en jij staat maar met die deur te smijten. Vind je het wel goed? Het theater van de lach lijkt het hier anders wel. Anders ga je door het kattenluikje. Zo, dat doet hij dat prima. Ding dang. Wil je aandacht? Mijn cola was bijna op, dat doet hij goed hoor. Ja, maar dat kan toch ook wat zachter hier. Je was net in een gesprek, iedereen is het nu kwijt. Maar goed, daar ging het al mis. Daar ging het al mis. En dan ga je... Kwam je op plek 11... Ja, op plek 13 zelfs in eerste instantie. Maar daar gaat het dan uiteindelijk niet om. Uiteindelijk hoop je dan met een nieuwe fractie dat je in die fractie genoeg stemmen krijgt om dat toch weer te doen. Nou ja, en dat was toen al niet gelukt. Nou, dan kom je op een moment dat je aan de knoppen zit, dat je in een gedoogconstructie met het land kunt regeren. Nou, en dan zie je dat bepaalde inhoudelijke standpunten gewoon op de oude toer beleden worden. En ja, daarvan heb ik zoiets van, ja, waarom moet dat altijd op die manier, terwijl je toch nu gewoon een volwassen regeringspartij bent geworden? Maar vanaf wanneer was je niet meer on speaking terms met Wilders? Ja, dat is het rare. Ik ben altijd on speaking terms. Nou, je hebt je afgemeld met een sms, dus lang bestuurd. Ja, nee, daar komt iedereen elke keer weer op terug. Dat is een beetje kinderachtig. Want op het moment dat ik de beslissing had genomen om eruit te gaan, heb ik Geert 3 kwartier de tijd gegeven om contact met mij te zoeken. Dat heeft hij ook niet gedaan. Ik ben om 11:30 met de woorden, dat is voor mij onaanvaardbaar, en ik ga me bezinnen op mijn positie, ben ik om 11:30 de fractie uitgegaan. Ik heb tot 11:45 gewacht. Ik heb niks gehoord, niks gezien. Geen telefoontje. Ik heb toen het besluit genomen. Oké, prima. Ik had ondertussen aan andere mensen gebeld. En andere mensen zijn ook naar mijn kamer gekomen om met mij te overleggen. En om 11:45 heb ik dat besluit genomen. En ja, daar staan er 30 collega's van jou voor mijn kamerdeur. Ja, dan gaat het een beetje moeilijk om eerst nog naar Geert te lopen beneden en door de beveiliging, et cetera. Maar het is toch niet helemaal waar dat je dat toen hebt besloten? Want je had nieuws toch al geboekt? Kijk, op het moment dat ik vrijdag, op het moment dat vrijdag die mail uitlekte, ja, toen hield ik al rekening met de mogelijkheid. Wordt tijd om een kamertje te boeken bij het nieuwsbord. Nee, ik had 4 scenario's klaar liggen. En één daarvan was dat dat men zou proberen de behandeling van de mail te traineren. En daarvan had ik voor mezelf al bedacht, dat zou ik niet accepteren. Want dan zou iedereen kunnen zien, nou, die Brinkman laat zich piepelen en die vindt het kennelijk ook allemaal best. Dat zou ik niet accepteren. En dan zou ik deze lijn inzetten. Dus je moest wel van tevoren al een kamertje boeken. Ik hou er gewoon van om als ik scenario's bedenk, om dan ook gewoon heel erg alles goed voor te bereiden. Ja? Dus ik had inderdaad mijn beleidsmedewerker gevraagd om bij Nieuwspoort al van tevoren een persconferentieruimte te beleggen. Want die mail lekte uit en die kwam in handen van één vandaag, hè? Dat was het verhaal. Ja. En op de dag dat jij de fractieberaad had en afstand deed, die hele dag werd je gevolgd door één vandaag. Dat is toch wel heel erg apart, hè? Dat het precies allebei één vandaag is. Ja, boze tongen beweren, ja, maar niet mijn tong hoor, Nero, dat het wel heel opvallend is dat één vandaag A, de lekkende mail krijgt. Ja. God, van wie zou ze die gekregen hebben? En dan een week later de hoofdpersoon in de mail de hele dag mogen volgen. Precies op de dag. Ja, ik ben ook dat blij, ik ben ook blij dat je hij afstand neemt. Ik ben ook blij dat je het vraagt, want ik vroeg me ook al af, want ik denk, dat is vast een domme vraag. Wie heeft die mail gelekt? Weten we dat al? Nee, maar je haalt even 2 dingen door elkaar. De één vandaag heeft mij gevolgd. Die dag dat je afscheid nam, toch? Nee, hoe kom je daar naar bij? De dag dat ik kenbaar maakte dat ik een eigen campagne ging doen 2 jaar geleden, daar heeft één vandaag mij gevolgd. En niet afgelopen keer. Nee, dat is onzin. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ah, want dat zijn dus de boze tongen die beweren dat wel 2 keer één vandaag is. Nee, en dat het dan wel een erg cadeautje was. Als je de schuld in mijn schoenen wil schuiven. Oh, helemaal niet. Nee. Ik zeg niet dat jij dat wil doen. Maar kijk, heel simpel. Het lek zit in de fractie van de PVV. Want ik heb hem verstuurd naar de hele fractie. Dus al die 23... want ik heb mezelf niet die mail gestuurd, want ik had hem al, hè. Die 23 hebben die mail gekregen. Kijk, als je kwaad wil doen, ja, dan kan ik me voorstellen dat je die mail lekt bij Eén Vandaag. Omdat je namelijk al weet dat 2 jaar geleden Hero Brinkman samen met Eén Vandaag die dag gedaan heeft. Kijk. Dat zou je willen. Wat je ook zou kunnen denken is dat Hero Brinkman nu weet dat dit de tijd is, hè, met de katshuisbesprekingen. En omdat je bij de volgende verkiezingen niet meer op de lijst komt te staan, omdat Geertje het wel gehad heeft met je, van nu is het mijn moment om op eigen beentjes te gaan staan. Want dan maak ik nog een kans om een eigen partij te beginnen. Want anders is het een populair standpunt. Ja, want anders is het finito. En natuurlijk, er is in de maatschappij ook commentaar op hoe het aan toe gaat binnen de PVV. Dat kan jij prachtig mooi verwoorden. Ja. Dat was een perfect moment om je eigen mail te lekken. Nou ja, als ik volgende keer weer voor zo'n moeilijke situatie kom te staan, dan ga ik naar jou toe voor advies. Want dat is inderdaad heel erg slim bedacht. Ja, geen zo is. Enkel probleem hier. Kost wat, maar nee, heb je ook nee. Ja, jullie worden toch allemaal goed betaald. Uurtje, factuurtje. Ja, niks van nooit genoeg. Hè. Die man die woont in een gigantisch huis. Luister, maar dit is een politiek opzetje. Dat kan iedereen voorzien. Ik denk zelfs dat Dion Graus niet kan voorzien. Is dat ja, die kabouter, joh. Wat is er met jou aan de hand, joh? Doe even een dubbele deur dicht. Dat gebeurt altijd als hij aan zijn eigen paddenstoeltje gaat knabbelen. Dan gaat hij de hele avond raar doen. Nee, maar dat kan je toch ook wel begrijpen. Dat het in jouw belang is, als je toch op je eigen pootje wil staan, dat in één keer hoepen de poep bij een vandaag op bureau ligt. Dat zou kunnen. Ja. Hey, nee. Dat hele Polen-meldpunt was toch beweren ook weer boze tongen. Boze tongen! Sowieso een soort van privégevalletje van iemand wat ineens tot partijstandpunt is verheven. Of is dat niet zo? Nee, dat is niet waar. Privé-hobby, hoor. Nee, dat is niet waar. Meer dan ruim twee maanden geleden, ondertussen al 3 maanden geleden, denk ik, is er een fractiestuk geweest in een fractie waarin dat aangekondigd zou worden. Toen heb ik al gezegd van nou, dat is appels met peren vergelijken. Dat moet je niet doen. Daar is meerdere weerstand tegen geweest. En toen is er gezegd van, nou ja, dan we gaan er later op een later moment wel een keer naar kijken en we zien wel wat het wordt. En ineens was het er. Maar ik heb ook al. En ik heb begrepen dat samen met Geert en Ino van de Besselaar besproken is. Ik heb namelijk ook met een PVV'er gesproken en dat was jij dus niet. Die zei van, ik las het de volgende dag in de krant. Ik schrok met de pestbus. Daar heb ik het over. Dat het een soort privé-initiatiefje was wat helemaal later partijdinges geworden is. Nee, het is zo gegaan zoals ik net zeg. 3 maanden daarvoor is er een fractienotitie geweest waarin Van der Beslaat had aangekondigd. Daar is veel weerstand over geweest, ook van mij. Ik heb aangegeven dat dit niet de weg is, dat je dat zo niet moet doen. Dat je niet criminelen kunt vergelijken met gewoon mensen die werken, Polen die hier werken en die gewoon een boterham komen te verdienen. Wat je er ook van vindt, hoor. Ik bedoel, laat het even duidelijk zijn. Maar die kun je niet met elkaar vergelijken. En dat is nog steeds mijn vaste overtuiging. Ik sta ook 300% achter de inhoud van die mail. Maar je was niet de enige. Ja, nou ja, wel. Want in de fractie hebben we het behandeld. En ik kan je wel vertellen, ik was de enige die op dat moment in de fractie zei, ik vind dit niet kunnen. Maar ik ken meerdere binnen de fractie die tegen mij hebben gezegd, ik zag het helemaal niet zitten. Maar jij bent de enige die de ballen heeft om dan te zeggen, Geert, dit is gelul. Jan, je kunt van mij op aan, ik was de enige die zijn bek open trok. En zo gaat het elke keer in die fractie. Op het moment dat het is vaak genoeg gegaan dat wij discussies hadden, dat Geert een bepaalde lijn had, dat ik het er niet mee eens was en dat ik het vermoeden had dat er een anderen er ook niet mee eens waren, maar die hielden hun mond dicht tijdens de fractie. En na de fractievergadering kwamen ze bij me op de kamer en zeiden ze, ja, Hero, je hebt toch wel een puntje, ik ben het toch wel met je eens. Hey, maar dan Hero, denk ik bij mezelf, trek dan je bek open tijdens de fractie. Ja, maar je hebt vanmorgen ook zoiets geroepen, begreep ik, dat je dacht, op woorden van dergelijke strekking, dat nog meer mensen van de PVV zouden gewoon losgeuren. Ja, uit de fractie van de Tweede Kamer had je het over. Ja. Dat klinkt niet als iets wat mensen zouden doen zoals je ze nu beschrijft. Ik heb, het zijn 23 man. Hè? Geert uitgezonderd en nog een aantal anderen uitgezonderd die natuurlijk helder op de lijn van Geert zitten. Die ook uitgezonderd, maar er zitten ook een aantal mensen bij. Die hebben wel degelijk een eigen mening. Maar dat zijn die mensen die het nooit hardop doen in de fractie. Maar die dat niet hardop doen, maar die het misschien op een andere manier doen. Maar ik heb duidelijke aanwijzingen dat er zijn wel mensen over aan het nadenken. Over dat zou dan wel een behoorlijke kentering zijn. Binnen de fractie, wat zeg je? Dat zou wel een kentering zijn dan, dat kennelijk van. Nou ja, ik hoop het niet voor ze, eerlijk gezegd. Ja, dus ze sluiten zich bij jou aan, dus dat hoop je dan toch wel? Dan krijg je macht. Ik weet niet of ze zich bij mij aansluiten. Nou ja, als ze bij jou komen, ze klagen van, ik ben er eigenlijk ook wel zat. Dan komen ze naar jou toe hier. Ja, Hero, denk je dat we echt malle epic zijn? Nee, hoor, dat hoor je mij. Hallo, dat horen jullie mij dan in. Dat weet ik. Ik heb die komen bij jou. Ik heb geen gesprekken met mensen over dat ze zich bij mij zouden aansluiten. Dat heb ik niet. Nee, maar je hebt wel gesprekken met PVV'ers die nog in de fractie zitten, die zich niet lekker voelen. Ik heb geluiden gehoord dat er mensen zijn die niet tevreden zijn. Van wie heb je die geluiden dan gehoord? Dat ga ik je niet zeggen. Maar van die mensen? Nee. Maar zit je te wachten op meer mensen? Nee, zit ik niet op te wachten. Ik heb, Zou je het toejuichen als er meer mensen kwamen? Die zeggen, nou ja, kijk, laat ik even heel erg helder zijn. Deze mensen hebben mij in de fractie nooit gesteund. Oké. Okay. Helder? Dat is helder, ja. Precies. Daar begrijpen we iets van. Ja, dus je kunt oprotten. Betering. Bij deze al. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Begin maar je eigen lidmaatschap. Maar ik zal ze wel vragen waarom ze mij nooit gesteund hebben. Ja, dat lijkt me omdat we bang waren vergeerd. Dat is een eerlijk antwoord. Dat is een eerlijk antwoord. Maar zo werkt daar toch ook? Dat is toch een verdeel- en heersmechanisme daar? Nou, er is geen verdeel en heers. Er is maar één heersen en er is maar één verdelen. Dus er is geen verdeel en heers. Nee, maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld Agema en Bosma. Dat zijn toch ook wel machtige pionnetjes? Nee, hoor. Nee, Geert heeft compleet alle touwtjes in handen. Alles? Alles. En bepaalt hij ook bijvoorbeeld dat je geen thee mag drinken? Je drinkt gewoon even koffie. Geen slappe hap. Nee. En ook Nieuwsport en zo, dat heeft hij niet bepaald. Dat is een fabel, dat is niet waar. Hoe bedoel je? Nieuwsport heeft niet bedacht? Ja, je bedoelt kennelijk dat we niet naar Nieuwsport mochten of zo. Daar begin ik helemaal niet over. Ik denk, we gaan het één keer niet hebben over dat jij man in elkaar staat te beuken. En dan begin je er zelf over. Tjonge, joh. Dat is wel weer leuk. Ik wil maar over koffie en thee hebben. Dan begint hij daar weer over Nieuwsport. Ik heb het over Nieuwsport. Ik heb het niet over dat wat je net zei. Het is een barst van de misverstand, deze uitzending. Wat is het nou, man? Een hele rare uitzending. Ben je trouwens weer begonnen? Wat geert je nou niet meer te kijken of je een biertje drinkt of nee? Nog steeds helemaal nul, geen druppel? Goed, hè? Nou, je ziet er ook heel gezond uit. Dankjewel. Ja, ik vind het ook een heel fijn idee dat onze volksvertegenwoordiging dat die doet. Proost. Ja, dat is waar. Hé, maar de mogelijkheid dus dat de groep of lid... Ja, je mag geen groep meer zeggen, maar dat het lid Brinkman groter wordt, is klein. Want je zegt, die PVV zoek maar uit, want die stonden nooit achter me. Dat heb ik niet gezegd. Nee, maar ze hebben wel iets uit te leggen. Dat, of, nou, ja, ze moeten wel even uitleggen waarom ze je in de steek hebben gelaten. Ja, dat heb ik al gezegd, ja. Nu was je natuurlijk ook de man achter de jeugdafdeling. Ja. Ja, dat hoeft dus nu ook niet meer. Of gaat het lid Brinkman een jeugdafdeling beginnen? Wordt het wel, of heb je ook één iemand die in de jeugdafdeling zit dan? Nee, maar kijk, wat wel het vervelende is... is dat heel veel jongeren wel een plek zoeken... bij een toch wat rechtse partij. Ja. Niet zijnde de VVD. Die ook juist op die onderwerpen zitten... waar ik natuurlijk in de toekomst in de politiek ook op wil gaan zitten. Dus ik ben daar wel over aan nadenken om die jongeren een plek te geven. Dus hoe dat met mensen ik bedoel, dat betekent dat ik een politieke partij zou moeten oprichten. Ja. Als ik dat doe, dan ga ik ook verder met die jongeren. Precies, dus dan heb je al nagedacht over een naam? Nee, ik heb nog niet eens nagedacht of ik nou wel of niet een politieke partij ga oprichten. Oh, ik begin altijd met de naam en dan ga eens kijken wat ik ga doen. Nee. Ja. Ik begin eerst met de stroming. Ja, ik dacht namelijk iets leuks. En de grondbeginselen. Ik dacht Hup Hero. Hé, jongens, kom op nou. Is dat niet leuk? Nee. Is dat niet van die tv-film van Eddie Ter Stal? Weet ik het? Ja, die Hup Holland heette die partij toch? Ken je die film niet? Nee, word ik nou, lijkt het nu net of ik een hele erg word jij hier cultureel genadeloos afgezien. Nou, moet je maar eens kijken, het is goed van me. Ik ben het titel even kwijt. Ik dacht, oh, leuk Hup Hero, we hebben nou weer in de hoekje. Zouden er ook mensen van die G500, zouden die dan ook in daar gingen we het niet over. Ik weet niet of die G500 hebben, die zijn van de Siewert, joh. Ik heb daar geen zin in. Oké, in dat geval gaan we... We gaan zo met je verder. Gaan we verder praten met de heer. Het is heel belangrijk in de hand namelijk, want hoewel ons diverse malen is gevraagd om mee op te houden, zetten wij dan juist door, Janne, als we zijn. Dus... 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Echte Janne Nieuwsspel. Het dieptepuntje van de week. En helemaal, die kabouter die met die slaande deur hier door de studio loopt. En dit doen we dus voor hem terug. Ja, en zo zijn wij. Onbaatzuchtig als we zijn. Nou goed, ik leg nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, daar zitten dus 3 nieuwsfeitjes in verborgen. U kent het wel, Q-Music heeft het spel teruggestolen. Welke 3 is de vraag? 0800-1121 als je herkent. Ja. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. 0800-1121 als je door... Overigens... Ik zit laatst eens in de auto dat lieve Jan is dus ook gejat. Oh ja? Ja, door hoe heet ze nou? Koen en Sander Show. Koen en Sander Show. Die hebben dus... Echt? Die hebben dus opeens... Is er geen misverstand? Nee, we waren eerder. Goed. En die zeggen, we hebben iets leuks bedacht. Een soort brievenrubriekje waar wij antwoord geven op vragen van de luisteraars. En het heet Lieve Koen en Sander. Nou, mijn pik viel uit mijn broek. Nou, onvoorstelbaar. Maar wat ook een ontzettende eer dat deze twee... tweede spel wat dat is. Radio-iconen. Ons uitstormend talent genomineerd, hè? Maar goed, in ieder geval 0800-1121 en als je de 3 nieuwsfeitjes herkent en de winnaar krijgt de enige... Wat? De 3 nieuwsfeitjes. Ah, waarom niet? De wedstrijd van de eeuw volgens paus Benedictus met zijn 4e zegen evenaart bonen het record van zijn landgenoot, Roger de Vlaming. Ja, ik geef hem even geen complimenten. 0800-1121 als je 3 nieuwsfeitjes hebt gehoord. Bel maar hoor, want we willen er wel vanaf, joh. Kunnen we weer verder met het leven? Nou, iemand? Goh, ah, laat het nog maar één keer horen. Het lieve Jan. De wedstrijd van de eeuw, volgens paus Benedictus met zijn vierde zegen. Evenaart Bonen het record van zijn landgenoot, Roger de Vlaming. Nou. Arie! Ja, kop als een kanarie. Hey. Wat zeg je? De kop als een kanarie, zei hij. Kop als een kanarie? Ja, dat is een rijm. Kop als een kanarie met de, Arie. Heb je dat zelf verzonnen, Arie? Kop als een kanarie? Ja, hey, hoe kan je nou opstappen als lid uit een vereniging die niet bestaat en met de geleden zijn? Die brengt me eens aan, hoer. Kan iemand even teletext 888 aan drukken? Want ik kan even ondertitelen. Het kwam er een beetje op neer dat Hero een ouwe hoer is, omdat hij niet uit een vereniging kan stappen met waar geleden zijn, die niet bestaat. Ja, waarvan de leden zijn die niet bestaan. Ja. Zeg, Arie, luister eens, we hebben een radiospel. Heb jij dat überhaupt gehoord net, of ben je gewoon meer... Ja, van die paus en de voetbalwedstrijd. Ja, twee goed. En het andere zak ik mij door de grond, net als die Brinkman. Wat is een comedian? Nou. Dat doe ik goed door. Nou, en, hartstikke leuk. Ja, maar Arie, wat gezellig. We gaan wel naar Ed. Dit is een leugenaar. Ja, ja, Arie. Hey, Ed. Ja, Arie. Jasper hebben we het. Ja, die is wat niet bestaat. Ja, Ed. Jasper. Ja. Dit was Arie. We gaan nu naar Jasper, Jan. Blijf je er een klein beetje bij? Ja, ik probeer Jasper over te slaan. Goedenacht. Goedenacht. Nou, ik wou van die t-shirts met handtekeningen, want die heb ik nog steeds niet. Oh, die wil je. We gaan Jaapie overslaan, want die heeft er 25 van die t-shirts, maar je hebt er nog eentje zonder handtekeningen. Nou, helemaal top. Zeg het maar, Jaapie! Die bekerwedstrijd. Ja. Even kijken. Selwegen is Profeet Mohammed. Huh? Oké, weg. Hupsakee. En door. Ed. Wegwezen, Jaapie. Ed, ben je daar? Schiet even op, Ed, want de hero loopt bijna weg. Tijd loopt. De paus, de bekerwedstrijd en vandaag de Roubaix-Parijs. Ja! Ed, je bent er weer aan van de enige echte. Jan, het t-shirt. Ik wens je heel veel plezier ermee. En als je er geen zin meer in hebt, geef hem aan het goede doel. Dag, Ed. Oh, zeg, hallo, nou ja, Heemskerk, moet jij niet even wat gaan doen? Jongen. Zeg trouwens, Jan, wij als echte Jan houden van humor. Nou. Maar om nou een argeloze backbencher als John Leerdam zo te bedotten dat hij zich in een hoekje lult en uiteindelijk het Kamerlidmaatschap moet opgeven, dat is een behoorlijk stukje mazenaaienreiziger. We praten erover met de grappenmaker zelf. Een goede nacht, Lex Uiting! Hallo, mannen. Ja, Lex, nou, dat was een topgeintje, hè? Ja, zo zien jullie het misschien, maar het was in principe een dubbel schijntje, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar wel met verstrekkende gevolgen. Nou zeg. Maar dat is toch vaak als je een geintje maakt, hoop je toch ook dat het gevolgen heeft? Ja, dat weet ik niet zo zeker. Nee, volgens mij kan een geintje ook gewoon een lolletje op zich zijn en hoeft niet per se een verstrekkend gevolg af te zitten. Wat voor de anderhalve gek die het nog niet gevolgd heeft, jij doet voor Giel, doe jij een soort fake interview, deed jij van de week met John Leerdam, de PvdA-Kamerlid toen nog. En ja. En ja, de grap was natuurlijk dat het ging over niks, het ging over niet bestaande voorvallen en de vraag in de studio was, heeft John Leerdam door dat dit allemaal onzin is of niet, toch? Precies. Ja, en John Leerdam had dat niet door, hè? Nee, die had dat tot drie keer toe niet door. Nee, en sterker nog, hij verzond er een onwijs lulverhaal bij dat zijn vieze fractievoorzitter... Ja, Dijsselbloem, die wist het al. Over die wist het allemaal plan, wel, en die had over een vermeende straatterrorist van alles gevonden. Zij lulde zich volledig in de hoek. Zo is het gegaan, nietwaar? Ja, wat ik mij dus nu op dit moment afvraag... Ja. Wat vindt Hero Brinkman hiervan? Ja, ja, nou, daar heb je groot gelijk in. Maar Hero zit hier heel dapper te zwijgen. Hero die wil er gewoon niks over zeggen. Lex, luister even voordat je nou weer grapjes gaat maken. Ja, hou het op zich. Jij gaat dus de tweede... Is het niet genoeg dat je al één man kapot gemaakt hebt eigenlijk? Jongen man. Jij gaat dus de Tweede Kamer in. Om dus de Tweede Kamerleden te kijken of ze uit de nek lullen of niet. En dan lullen ze uit je nek en dan ga je piepen. Hey. Ja, ik snap je punt. Maar kijk, hoorde woensdagavond dat... was het woensdagavond? Woensdagavond dat meneer Leerdam wilde aftreden, of was afgetreden. En ik schrok daar oprecht van, want ik probeer alleen mijn geintje te flikken en een leuk spelletje in de ochtendshow. Ja, maar dan moet je dat toch gewoon lekker doen met mensen op straat, maar niet met mensen in de Tweede Kamer? Ben ik niet met je eens, want het is juist interessant voor een luisteraar om te horen wat een bekende Nederlander of een prominent doet in een situatie dat hij iets voorgeschoten krijgt van niet bestaat. Ja, en dat begrijp ik wel. Ik kan me twee dingen voorstellen dat je ze vindt. Of je vindt... Jezus, die man die heeft zich zo in de moeilijkheden geluld. Dat heb ik straks op me geweten dat er iets ergs gebeurt. En dan zend je het niet uit. Of je denkt, nee, deze man die weet duidelijk niet waar hij het over heeft. Dit is een waardeloos parlementslid. We flikkeren het op de nationale radio en hangen aan de hoogste boom. Dat moet hij. Ja. Ja, dat laatste, daar kies ik absoluut voor. Maar ja. ik ben het niet eens dat die man afscheid heeft genomen van de politiek hierdoor. Want het is gewoon een slip of the tongue. Het was een soort ijdel vergissingje. Maar het is niet een reden om af te treden. Ik denk dat de andere politici... Maar denk je dat Nederland er echt een stuk slechter van geworden is... nu John Leer dan niet meer in de Tweede Kamer zit? Dat is weer een andere kwestie natuurlijk. Ik bedoel, denk je... Dat kan ik niet zo goed veroordelen. Nou, kan ik wel, hoor. Kun je vertellen? Dat vind ik wel heel politiek. Dat echt niet, hoor. Een heel politiek correct antwoord is dit van Lees. Dat mag ook gewoon een keer. Maar eigenlijk vond je het wel een blaaskaak, dus. En eigenlijk heeft hij wel een beetje zijn verdiende loon, maar nee, dat niet zo erg gehoeven. Je bent echt een soort majoor Boshart aan het worden. Dat zegt hij toch helemaal niet, verdiende loon? Nee, maar ik... Hij vindt het gewoon zielig. Dat hoorde ik net anders niet. Maar goed. Je vindt het gewoon zielig. Lex? Ja, nee, ik, het is gewoon nooit mijn bedoeling geweest om deze man te ruïneren, kapot te maken of af te laten treden. En dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft natuurlijk zelf gelogen, daar ben ik het met jullie hartstikke eens. Ja, hij heeft, en jij hebt het uitgezonden. Maar ik was een soort aanleiding. Ja. En, hey, maar ja, Lex, ja. John Leerdam is een vaste luisteraar voor dit programma. Dus je krijgt gewoon eventjes 20 seconden om je excuus aan te bieden. Kom aan, begin maar. Ja. John, je hebt een beslissing genomen om uit de politiek weg te gaan. Dat had wat mij betreft niet gehoeven. Ik vind je niet enkel zeer onbetrouwbaar door deze drie kleine flip of the tongues. En ik hoop dat het je goed gaat. Nou, dat is toch heel waar, wezenlijk is dat. Ja. Hey, ik krijg net een Twitterbericht binnen dat je de pestpleuris kan krijgen van Ed John Leerdam. Nou, Lex, weet je dat dan ook weer? Ja. Het is weer uitgesproken. Ja, het is precies. Ja. Hey, Lex, zou je er zelf ook om kunnen lachen als iemand zo'n grapje met je uithaalt? Ja, Dolf Jansen probeert het een keer bij Spreks met Kop op Radio 2. Ja, die is ook legendarisch grappig natuurlijk, Dolf Jansen. Dat is bekend. Ik verstond je even niet. En Dolf Jansen, die is legendarisch grappig. Dat is bekend. Ja, toch? Ja. Ja, die is echt heel erg grappig. Ik heb één keer heel erg om moeten lachen. Toen ging hij een marathon lopen en toen moest hij overgeven. Ah. Maar goed, wat was de grap? Sorry, John. Dolf ging een grapje uithalen. Lex, ja, Dolf probeerde mij, die zei toen, meneer Rosenthal, minister Rosenthal, die kennen we natuurlijk van het ministerie van Vrom. En toen zei ik, ja, nee, minister Rosenthal is niet van Vrom. Die is van Buitenlandse Zaken. En toen vroeg Dolf, ja, maar Lex, wie is dan wel de minister van Vrom? En toen moest ik even 3 seconden nadenken, toen wist ik me net nog te herinneren dat departement was afgeschaft. Ja. Nou, leuk. Ik moet zeggen, dit was wel een hilarische tijdkletser van onze held Dolf Jans, dames en heren. Ja, maar Dolf. Ja, en heeft hij weer zo'n gek kleurtje in zijn haar. En dan moet ik zo, denk ik, wat verschillig, hè. Wat verschillig. Heeft hij kleur in zijn haar? Heeft hij zo'n gek geel kleurtje op zijn haar? En denk ik, nou ja, anyway. Nog even één klein dingetje. Vind jij ook dat Jan Roos en trouwens heel Poont gewicht moet worden van de Tweede Kamer, of niet? Nee, zeker niet. Vind je dat ook grappig? Die wat zij doen? Mijn vriend Jan. Ik kijk er bijna elke avond en ik kan erg lachen om de mannen en de dame die daar rondlopen. Ah, ja, nou, helemaal goed. Dan hoef je de volgende vraag ook niet stellen. Ik wou nog vragen, vind je zelf dat je gevoel voor humor hebt? Maar dat is nu bewezen. Ja. Niet van de hand met het gevoel van Lex, voor humor van Lex Uiting, dames en heren. Lex, succes jongen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een meestelijke grap. Helemaal goed gelukt. Maar dan gelijk zeggen, dat vinden ze zo erg voor Leerdam. Nee hoor, dat is niet nodig. Meneer Roos, meneer Dijkgraaf. Dijkgraaf? Ja, al jaar weg hoor. BNN Nieuwsradio, ja. Het beste. Ja, nou. Dijkgraaf? Ja, goed. Ik wil best één keer doorgaan voor Dijkgraaf. Joh. Kan mij het schelen. Hey, Lex, wat ben je nou aan het doen, joh? Sorry, jongens. Uit Heemskerk. Zeer een grap was dit, denk ik. Was dit weer een grap? Ik denk dat het een grap was. Dit was een slotgrap. Daar gaan we nu ophangen. Okay. Oh, god, nou, ja. Nou, je hebt weer iemand kapot gemaakt. Kun je morgen weer excuus aanbieden? Nou, laat maar hoor. Nee, het hoeft al niet meer. Hey, Lex, de groeten. Lekker slapen. Dag. Wat rust. Hoi. Echte Jannen. Sinds Boer Koekoek en wat christelijke splinterpartijen kunnen wij ons niet veel eenmansfracties herinneren die al lang en gelukkig leven in de Kamer beschoren zijn geweest. Of het anders gaat met lid Brinkman, vragen we onze hoofdgast en lijsttrekker, Hero Brinkman. Daar zijn we weer. Nou, Hero, ga eens vertellen wat je gaat doen in de toekomst. Wat ik ga doen. Mijn politieke werk ga ik natuurlijk gewoon voortzetten als eenmansfractie. Ik heb me ingeschreven in drie commissies. Dat is redelijk ambitieus, eerlijk gezegd. Maar Dat zijn wel commissies die ik al heel goed ken. Dat is BZK, VNJ, Veiligheid en Justitie. En ik ga weer het dossier van Antillen op me nemen. Ah, het boevennest. Het grotendeels corrupte boevennest. Wat is het die fascinatie? Als je het zo verschrikkelijk vindt, waarom wil je die commissie dan? Ik wil van Antillen af. Ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Kijk, ik wil dat hebben is het dat klare taal. Ik wil hebben dat die Antillen gewoon volkomen onafhankelijk worden van Nederland. En dat is mijn doel. En ik ga proberen dat voor elkaar te boksen. Ben je eigenlijk de enige die het wil naast de PVV? Nee, ik heb niet het idee dat ik daarin de enige ben. Zijn er meerdere partijen die eraf willen? Er zijn meerdere leden van partijen die daar ook wel zo over denken. Alleen of de partijen daar ook zo over denken, dat is nog maar de vraag. En dan hebben we het over iemand uit de SP. Nee, ik ga het niet... Je kan niet de hele avond niks zeggen, hoor, ja, heer. Ja, ik heb in dat dossier met vele mensen over gehad de afgelopen jaren. En ja, er zijn een aantal mensen, en ook volgens mij de SP is daar ook heel erg kritisch over... het hoe en waarom van de Antillen bij het Koninkrijk. Ja. En dat die Antillen beter gewoon compleet onafhankelijk zouden kunnen zijn. Maar... Wat ik me altijd afvraag, waarom doen we dat eigenlijk niet? Want ik bedoel, het zijn een paar eilanden aan de overkant van de oceaan. Die bevolking ziet ons eigenlijk ook niet echt zitten. Ja, de centjes die we overmaken wel overigens. Ja. Maar ons niet. Hè. Chavez wil het wel. Chavez, ik hoef die mensen niet aan die maffe Chavez uit te leveren. Maar dan mogen ze hun eigen eilandje doen en zo. En dan is toch iedereen blij? Dan hoeven wij niet meer te betalen. We zijn een eigen eiland. Het is een heel moeilijk juridisch verhaal. Maar het komt erop neer dat wij hebben ondertussen in 1956 een statuut met Koninkrijk afgesproken. En daarin hebben we afgesproken dat als we wat willen veranderen aan die verhoudingen... dat we daarbij de parlementen van de Antillen voor nodig hebben. En, en dan zit je dus behoorlijk knijpen. Hè? Want die Antillianen zeggen natuurlijk altijd... nee, we willen dat niet. We willen die centjes willen we houden. En bij de Verenigde Naties hebben ze gezegd... als je een voormalig gekoloniseerd land bent... of als je een huidig gekoloniseerd land bent... en dan moet de kolonisator heeft altijd een bepaalde plicht... om je bij nood te helpen, zeg maar. Dus wat hebben de Antillianen de laatste tijd gedaan? Die hebben hun pensioenfondsen zelf lekker leeggestolen. Hebben grote schulden opgebouwd. En Nederland kon een paar jaar geleden weer 1,8 miljard euro... naar die eilanden toe fourneren. En daarbij niet de garantie hebbende dat over een paar jaar weer opnieuw gebeurt. Want ik heb begrepen dat die pensioenfondsen weer behoorlijk aan het opraken zijn. Nou, lekker hè. Hier gaat weer goed. Jongen. Hey, hoe is jouw standpunt ten aanzien van de islam? Want bij de PVV dat was vrij stevig tegen de islam. Ben jij van hetzelfde verhaal? Ja, ik vind in zoverre, ik vind de islam ook een verwerpelijke staatsideologie. Maar ik besef me ook dat er heel veel mensen zijn die in een religie islam geloven. Die gewoon in Allah en in de Koran geloven. En daarbij ook gewoon hier normaal werken. Gewoon niet crimineel zijn. Gewoon een belasting betalen. En een normale Nederlander proberen te zijn. Dat vind ik, dat respecteer ik. En dat moet ook beschermd worden. Dat moet ook absoluut kunnen. Die internationale aspecten die ervoor zorgen... dat die staatsideologie hier steeds meer zichtbaarder worden in West-Europa... ja, dat is me wel een doorn in het oog. Maar dat is toch hetzelfde standpunt die ze bij de PVV hebben? Nee. Geert heeft altijd gezegd dat het een ideologie was en heeft... Pas, en verwerpelijk. En alleen verwerpelijk. De mensen zijn geen probleem. Ja, maar hij heeft niet expliciet gezegd dat het ook een religie was. Dat heeft hij pas anderhalf jaar geleden bij een speech in Berlijn een keer geopperd. Dus daar is wel een hele jij zegt ideologische discussie over. Ja, jij zegt dat het is ook een religie. En hij zegt het is puur ideologie. Ik zal je vertellen hoe ik er tegenaan kijk, Jan. Ik vind dat wij... Ik ben wat dat betreft een overtuigd liberaal. Ik vind dat wij onze vrijheidsrechten die we verankerd hebben in onze wetgeving... dat die de leidraad moeten zijn. Dus alles wat probeert ons aan te vallen... en ook die staatsideologische aspecten van de islam... daar moeten we ons tegen weren. En dat doen we door goed politieapparaat, goede wetgeving... goede rechtelijke macht, goed leger. En daar ben ik van overtuigd. We zijn gewoon een geweldig sterk land. Dat we voor niks en niemand in de hele wereld niet bang voor hoeven te zijn. Dat is mijn vaste overtuiging. Ja, behalve dat... Je hebt het toch een beetje over alsof er een gewapend conflict ons te wachten staat. Het is toch veel meer een soort vijfde kolonne idee... dat er hier iets binnensluipt wat binnenuit... daar kun je met politie en leger... Oh nee, natuurlijk wel. Als jij ziet dat... Waarom lukt het ons tot op de dag van vandaag niet om imams... waarvan we weten dat die vreselijke preken houden... dat die tegen immigratie zijn... Waarom zetten we die gewoon niet het land uit? Nou, vaak ga je vrijheid van godsdienstuiting... Nee, op het moment dat het de openbare orde raakt en op het moment dat ze aan het oproepen zijn voor geweld, kun je ze wel degelijk het land uitzetten. Maar dat doen we gewoon nog steeds niet. Waarom niet? Ja, oké, maar daar hebben we niet per se meer agenten voor nodig. Die hebben we wel. Dus de ik zeg ook niet dat je daar politieke wil om dat te doen. Daar nee, ik denk dat dat gewoon is omdat het een politieke angst is om die mensen inderdaad op te pakken en het land uit te zetten. Angst voor wat? Nou ja, angst voor aanhangers die zich daar tegen in verweer zullen keren. En dat er rellen uitbreken. En ik heb zoiets van, als je staat voor de rechtsstaat, dan moet je ook dat soort mensen aanpakken. Ja, dan moet je die rellen accepteren. Dan moet je die rellen niet accepteren. Dan moet je die rellen ook weer gaan bestrijden. Nee, begrijp ik wel, maar dan moet je accepteren dat het gevolg rellen zijn. En daar moet je dan weer met de lange loop overheen. Het is hetzelfde als wat jaren in Amsterdam is gebeurd en ook in andere steden. Dat op het moment dat een paar honderd Marokkaanse jongens rotzooi zaten te trappen, de politie niet optrad omdat men bang was dat de boel zou gaan escaleren. Nou, die angst, dat vind ik, dat is het begin van het einde. Op het moment dat je daarvoor gaat buigen, dan krijg je no-go areas en dan kun je net zo goed de rechtsstaat kun je net zo goed opzij schuiven. Nog een verschil met Geert Wilders en ook een van de struikelblokken was een dubbele nationaliteit. Ja, dat moet ik even heel goed uitleggen. Ik ben tegen dubbele nationaliteit. Deze regering gaat ook terecht de dubbele nationaliteit afschaffen. Maar we zitten wel met het probleem dat we 1,5 miljoen mensen ongeveer in dit land hebben die een dubbele nationaliteit hebben. En daarvan zijn er een aantal. Die hebben een dubbele nationaliteit van 19 nationaliteiten. Die kunnen hun tweede nationaliteit niet kwijt. En daarvan zegt de PVV, dat betekent dat als bijvoorbeeld een goede vriend van mij, Ehsan Yami, die heeft de Nederlandse en de Iraanse nationaliteit. Hij kan die Iraanse nationaliteit niet kwijt. Als hij die kwijt wil, dan moet hij teruggaan naar Teheran. Nou, ja, dan zal hij opgepakt worden en binnen 5 dagen hangt hij aan een touw op het plein. Zo simpel is het gewoon. Ja. Dus dat kan niet, dat is onmogelijk. En daarvan zegt de PVV, zo iemand mag niet bij de politie werken, mag niet bij de Defensie werken, mag niet gekozen worden. Dus Ehsan mag niet namens de Vind jij onzin? Dat vind ik echt onzin. Dat vind ik niet kunnen. Maar mensen die goed geassimileerd zijn en goed netjes zich hier in dit land gedragen en gewoon belasting betalen en gewoon een baan hebben, met alle respect, die moet je ook gewoon normaal behandelen. Maar wat ik niet helemaal begrijp aan het dubbele nationaliteitenverhaal, hè, want de PVV en waarschijnlijk ook lid Brinkman zijn toch voor een harde aanpak van mensen die gewoon een puinhoop maken in dit land, dat je eruit kan gooien. Ja. Dat is toch heerlijk als het een dubbele nationaliteit hebt. Dan kan je namelijk de Nederlandse afpakken. Nou, als ze de eigen nationaliteit hebben, hoef je de Nederlandse ook niet meer af te pakken. Kun je ze meteen het land uit. Nee, maar als ze twee nationaliteiten hebben, dat geschil van dubbele paspoort, dat mag niet. Dat is toch heerlijk? Dan kan je er eentje afpakken. Nee, maar als ze dus moeten kiezen voor het Nederlands paspoort, kan je ze er nooit meer uitvliegen. Nee, maar bij de nieuwe wetgeving valt er niks te kiezen. Dan hebben ze gewoon hun eigen nationaliteit en kunnen ze hier op basis van een verblijfsvergunning blijven. Ja, oké. Okay, en op het moment dat ze zich niet gedragen, dan staat in de vreemdelingenwetgeving, daar is een geleide schaal voor. Op het moment dat ze zich hier niet gedragen en een aantal jaren de lik indraaien, kan die verblijfsvergunning natuurlijk ingetrokken worden. Kunnen ze daarna meteen het land uit. Ja, nog zo'n dingetje was, tenminste, daar kan je ook weer heel erg over uitweiden, dat je het zo niet bedoelt, maar in bezuinigingen. Blablabla. Maar de animal cops met Dion Graus. En Dion Graus reageerde toen jij dus afstand nam van, ja, we hebben Sisi en Pepsi en Hero, Hero hebben we niet meer, maar we hebben Sipsi, Pepsi en Fanta nog. Dacht toen, oh, wat ben ik blij dat ik het van die debiel af ben, zeg, of niet? Nee, maar kijk, dat dacht je wel, hè? Nee, maar ik. Nou, ik wat is dat voor reactie? Nee, luister nou, je vraagt me iets. Ik geef netjes antwoord. Oh ja, dat is goed. Ik ken Dion natuurlijk al een aantal jaartjes. En ik weet dat hij, wat betreft de dieren, het hart op de juiste plek heeft. Daar vecht hij zich helemaal dood voor. En ja, Dion kan soms ook emotioneel reageren. Maar dat geeft verder niet. Ik weet dat hij daarvoor staat. Ik kijk naar het belang van de politie. En op het moment. Ik hoop niet dat er bezuinigd gaat worden op de politie. Sterker nog, wat mij betreft, mag de politie meer geld krijgen. Maar op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden voor bezuinigd. En ik de keuze heb tussen een politieblauw op straat, tussen de wijkagent, tussen de rechercheur of tussen de dierenpolitie, dan kies ik niet voor het laatste. Dan kies ik toch voor die politieman op straat of voor de rechercheur. Je bent zelf ook politieman geweest. En lig je niet af en toe eens in bed, dan kan je niet slapen. Dan denk je, de dierenpolitie. Daar was ik ooit voor, dat moest van Geert. Denk je dat nooit? Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het wel. Kijk, het feit is wel dat Mensen die hun dieren mishandelen, zwaar mishandelen, dat zijn vaak mensen die dat ook met hun kinderen, met hun vrouw doen. En die later ook allerlei seksuele kronkels krijgen. Maar de gewone politie mocht dat toch ook doen? Toen jij liep in Amsterdam en je zag een mishandelde hond, deed je toch ook wat, of niet? Maar Jan, eerlijk is eerlijk, dat ging niet altijd goed. Dat ging niet altijd goed. Oh, nee. Dus het is wat dat betreft wel goed, denk ik, dat er een speciale dierenpolitie is die goed opgeleid is, die al die meldingen ook serieus achterna gaat. Ter vermijding van allerlei idioten die en de dieren kwellen en daarnaast nog eens een keer mensen precies, lopen. Maar als ze zeg maar moeten kiezen, dan zijn ze weg. Ik heb je gezegd, als ik moet kiezen tussen de wijkagent, tussen de regisseur of tussen de dierenpolitie, kies ik niet voor het laatste. Maar vind je het niet een beetje, nog eventjes hoe die dan reageerde, maar we hebben Sissy Fanta en denk je niet, jezus, daar heb ik mee samengewerkt al die jaren. Nee, maar dat, nogmaals, ook Dion heeft zijn strijd voor de dierenwelzijn. En daar heb ik echt alle respect voor. Maar het gaat niet over dierenwelzijn. Ik vind wel dat het in de sector vuilbekkerij nog een beetje achterlopen. Ja, want ik vind het wel, want je kan wel zeggen, ja, hij is goed voor de dieren, maar hij pis jou wel eventjes tegen je enkels aan. Zeg nou eens iets onaardigs, we gaan zo naar het nieuws en dan is het laat. Bijna één uur. Bijna 1 euro. Lieve Janne, ik ga dat niet doen. Ik ga niet met één onaardig ding over vrouwen. Wat een heer. Absoluut niet. Geen woord over die tackle. Nou, we gaan nu naar het nieuws dan maar. Tot zo. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het openbaar vervoer in heel België staat de komende ochtend stil bij de dood van een controleur. Bussen staan 2 minuten stil en in treinen wordt passagiers gevraagd om 2 minuten stilte in acht te nemen. De medewerker van het Brusselse vervoersbedrijf MIVB werd zaterdagochtend bij een verkeersruzie in Brussel zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Om 10 uur wordt ook een stille tocht gehouden naar de plek van het incident. In Brussel rijden de trams, bussen en metro's sinds zaterdagochtend helemaal niet meer. Het personeel wil pas weer gaan rijden als de minister van Binnenlandse Zaken garanties heeft gegeven voor de veiligheid. Door de OV-staking in Brussel maken taxis in de Belgische hoofdstad overuren. Taxibedrijven krijgen tot 5 keer meer oproepen dan normaal. Vodafone werkt nog steeds aan het herstel van het netwerk na de brand van woensdag. Ook afgelopen dag hadden mensen weer problemen met bellen, doordat het netwerk nog steeds niet helemaal stabiel is. Overal in het land kunnen nog tijdelijke bel- en sms-problemen voorkomen, zegt Vodafone. Er zit volgens het bedrijf wel vooruitgang in het verhelpen van de problemen. Zo kan een deel van de getroffen klanten hun voicemail weer gebruiken. Een dronken man heeft in Rotterdam voor ophef gezorgd bij zijn aanhouding. Agenten waren naar een appartement gekomen waarvan de bewoners een vuurkorf op hun balkon hadden branden. Toen ze de bewoners aanspraken, mengde een dronken man zich in het gesprek. Hij gedroeg zich zo agressief dat de agenten hem aanhielden en hem in een politiebusje zetten. In dat busje pakte de dronkaard het reservewiel waarmee hij een ruit kapot sloeg. De agenten konden voorkomen dat hij naar buiten klom. Een van de politiemensen raakte wel gewond door het glas. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan snijwonden. De dronken man is uiteindelijk in een politiecel gezet. Het weer vannacht regent, wordt een graad of 6. Overdag grijs en regenachtig. De wind is matig tot krachtig. En het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poos. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je op de echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: premier Rutte heeft alles, maar dan ook alles onder controle. Alles. Alles. Maar nu eerst, hoewel veel Antillianen, PvdA-politici, barkeepers, aannemers en allochtonen er heel anders over denken, is onze hoofdgast verkouden en een milde politicus. Hij hoopt dan ook bij de aanstaande verkiezingen hoge ogen te gooien bij wie eigenlijk, Hero Brinkman? Dat is een goede vraag, daar ben ik nog niet uit. Dat ben je wel, Hero. Want ik zat vanmorgen... Nou, is niet waar, ik zat vanmorgen niet naar helemaal even niet te kijken. Ik kan daar niet naar kijken. Een stukje uitzending gemist, denk ik. En zei, ik ga me richten op de ouderen. En toen dacht ik, Hero, what's going on? De hel en op de Antillianen. Why? Nee, ik heb gezegd, ik ga me in de Tweede Kamer richten, ook op de ouderen. Oh. Want ik vind dat die, als je kijkt in de Tweede Kamer nu, dat die echt buiten de boot vallen. Hoe oud hebben we het dan over? Echte bejaarden, echt hele oude. Want die babyboomers, die worden echt in alles worden ze gemast. Die babyboomers hoef je echt niet voor te doen. Die gasten zwemmen in het geld. Nou, terwijl wij zijn echt straatarm in... Ik zie het, ja. Maar ik krijg... ik krijg mails... Ja, je ziet er slecht uit. Het is een Biafra-buikje, hoor. Ik weet niet wat in zit. Het is allemaal lucht. Ribbenkijtellen. En een vlieg in zijn ooghoek. Maar ja, ik krijg andere mails, beste mensen. En ik vind toch... het is ook een kwestie van respect in onze maatschappij. Om goed voor de ouderen te zorgen. En dat is iets waar de PVV overigens ook altijd voor stond. Oh. En, ja... Ik moet eerlijk zeggen, dat is helaas nog niet zo heel erg goed gelukt. Dus ik ga me daar ook hard voor maken. Ja, maar dat je zegt, ik ga me richten op de oude partij, de PVV. Ik ga me richten op de oudere partij. Ook. Dat heb ik niet gezegd. Ik ga me richten op de ouderen. Dan kun je toch gewoon vragen. Ik heb een vraag. Ja. Wat ga je betekenen voor de ouderen? Goeie vraag, hè? Inhoudelijk, nu een keer. Hoppakee. Heel erg inhoudelijk. Ja. Laat ik het zo zeggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het scheefwonen. Dat zou gaan betekenen dat ouderen die straks pensioen hebben... en waarvan de een nog werkt, dat die salarissen bij elkaar opgeteld kunnen worden. En dat ze binnen een jaar met 5% huurverhoging komen te zitten. Omdat ze bovendien die grens van 43.000 verdienen. Ik vind het onrechtvaardig. Die mensen worden dus naast... het feit dat iedereen op de nullijn misschien komt... naast het feit dat we inflatie hebben... worden ze ook nog eens een keer geconfronteerd met een 5% huurverhoging. Ik vind dat onrechtvaardig. Het zijn wel de mensen die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben... dat wij hier nu allemaal het goed voor elkaar hebben. Dat jij in je dure auto kunt gaan zitten straks. Nou, dure auto. Sowieso, het scheefwonen is toch een godsenschande dat je dan... als je boven 43.000 inkomen... dat je ineens twee keer zoveel huur moet gaan betalen... als iemand die onder... Dat kan toch ook helemaal niet? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Oh, nou. Ja, mogen die mensen er ook van genieten? Nee, natuurlijk. Ja? Ja, lijkt me wel. Nou. Weet je wat ik veel erger vind? Ik vind het veel erger dat wij op een bepaald moment... heel veel woningen hebben overgegeven aan die woningbouwverenigingen... waar gewoon gigantische hoge heren zitten met dik betaalde salaris als directeur... die gewoon van al die... halve overheidsgelden die het uiteindelijk zijn... hun zakken lopen te vullen. En dat wij als overheid nog niet eens in staat zijn... om iets daaraan te doen. Dat vind ik veel en veel erger. Lid Brinkman, dus mogelijk partij Brinkman... is tegen zakkenvullers. Die is genoteerd. Ja, die staat. Ja, ik ben absoluut die staat. Nou, ja, gooi me maar in, hoor. Het heeft even geduurd. Dames en heren, jongens, meisjes, echt die hadden luisteraars. Het is niet te geloven, maar lid Brinkman, mogelijk partij Brinkman... is tegen zakkenvullerij. Nou, we hebben toch een scoop. En met name ik denk niet dat je het AP gaat halen, maar... Als we een beetje doormekken over hoe de wooncorporaties... dat dus allemaal zakkenvullers zijn, nee. Nee, wat ik... Alleen gaan we verder. Meneer Brinkman, u heeft de laatste tijd veel nagedacht over de punten... waar u mee uw tijd gaat vullen aankomende tijd. En heeft u misschien nog een punt wat nog niet helemaal bekend is? Vandaar sta ik nu voor. Niet? Ik heb jullie gezegd, ik wilde eerst het operationele gebeuren in de Tweede Kamer op touw hebben. Dat heb ik net een beetje op orde gebracht. De politieke agenda is weer gevuld. Volgende week ik ben alweer begonnen met debatten. En volgende week heb ik ook weer een volle agenda. Ik ben ondertussen ook bezig om heel veel mensen te spreken over de toekomst. Ja. En wat ik en stel dat ik een politieke partij ga oprichten. Nogmaals, dat is wel duidelijk. Dat voel ik alles. Dat kan voor jou misschien nog wel duidelijk zijn, maar dan weet je meer dan ik. Maar als dat zo gebeurt, dan zal ik jullie in ieder geval duidelijk maken waar ik me op ga richten. Maar dat ga ik nu nog niet doen. Nou, je hebt gelijk ook. Hey, heb je nog wel eens contact met Geert? Dat was toch vroeger een compaan. Jullie stonden samen op die posters. Ik heb Geert de donderdag van die week... heb ik de hele fractie een mail gestuurd. En daar heb ik antwoord van Geert op gekregen. En verder heb ik geen contact met Geert. Ik ga niet vragen wat erin stond, maar wat stond erin? Tot erin eigenlijk. Dat ik niet boos ben, geen wrok koester. En dat ik hoop dat we in de toekomst gewoon goed met elkaar kunnen samenwerken in de Kamer. Dus hij is niet boos. Dat had jij geschreven. Ja, en hij heeft geantwoord dat hij ook niet boos was. Meen je dat nou? Ja. Je bent de 76e zetel van de gedoogconstructie. En hij is niet boos dat je weg bent gevallen. Nou, ik zou wel een beetje boos zijn op je hero. Ja, echt waar. Nou ja, dat denk ik niet. Ik denk dat... Misschien heeft Geert ook wel een beetje er gemaakt. Ja, maar toch, die baalt er toch van. Ja, nee, ja. Hij vindt het wel jammer, dat heeft hij wel gezegd. Ja, geloof ik ook wel. De 76e, nou, vaak wordt het gecompenseerd met de SGP. Maar goed, Kathleen Verjee en Koppejan die gaan weer dwars liggen op ontwikkelingshulp. Dus de SGP maakt dat. En dan ben jij dus de man met de macht. En dus is de vraag, en nou eens een keer antwoord geven, meneer Brinkman. heeft Mark Rutte al gebeld van, joh, hoe sta jij er eigenlijk in? Nee, ik wacht gewoon het akkoord af. Ik heb al eerder aangegeven, ik ga niet met een breekijs de deur van het katshuis openbreken. Dat ga ik niet doen. Maar je gaat ook niet overal Jaap zeggen? Ik wacht gewoon het akkoord af. En ik kan me niet voorstellen dat daar straks een akkoord uitkomt waar ik niet ja tegen kan zeggen. Nee, maar de vraag was namelijk of de premier al een contact heeft opgenomen. Dit is mijn antwoord. Nee, zo steek ik niet in elkaar. Dat de premier contact met jou opneemt, zo steek jij niet in elkaar? Nee, dat ik een gesprek heb met de premier over wensen of wat dan ook, of dat ik iets wil hebben. Nee, maar niet met wensen, maar waar sta jij qua ontwikkelingssamenwerking? Volgens mij heb ik ondertussen al helder en duidelijk, zelfs bij het eerste geluid dat ik uitging, bij de persconferentie aangegeven hoe ik tegenover zaken sta waar Rutte van belang voor Rutte belangrijk is. Dus ik neem aan dat dat zo helder is dat dat niet hoeft. Nou zeg, je bent toch al een beetje teleurgesteld, toch? Dat ik niet nog een scoop voor je heb. Nee, maar ik bedoel meer dat je bent eruit gestapt tijdens het gashuisoverleg. Je denkt, ik heb ook gezegd, ik steun dit kabinet ten volle, want dit is het beste kabinet die we kunnen hebben op dit moment. Maar jij zou dan een machtspositie hebben en dan denk je, ik hoop toch dat die jongen gebeld wordt door de premier. Dat voel je toch misschien even lekker. Misschien is Jeroen zo'n type niet. Misschien is het er ook te, nou, gaande in dit gesprek een beetje te denken. Zou het niet gewoon lekker zijn om lekker bij die VVD te gaan zitten? Gewoon prima in een partij waar je je verwant mee voelt. Je bent een echte liberaal. Niet dat hele gehannes alles in je eentje moeten doen. Is het nou niet gewoon heel beetje aantrekkelijk? Gewoon lekker van, ik ga er lekker hangen en dit zit onder gelijkgestemden. En is dat nou niet gewoon het beste? Ik weet het niet. Ik ga erover nadenken. Godsamme, dat nadenken. Nooit een mens beter van geworden, het nadenken. Ja, jij kent Geert Wilders heel goed. Geert Wilders is bij heel veel mensen niet bekend. Gewoon heel dood eenvoudig, omdat hij niet echt bekend is. Wordt vergrendeld. Dus jij kan hem eigenlijk meer schetsen. En de vraag is, waarom is het zo'n aardige man? Ja, het is een hele hartelijke, sociale, open man. Tegen mensen die goed kent. En ik denk dat dat het is. Hij is altijd heel erg vriendelijk. Ook tegenover jullie, volgens mij. Ja. Dus ja. En waarom is hij zo'n ongelooflijk onaardige vent? Lul. Ja, dat is hij absoluut niet. Helemaal niet? Nee, ik heb totaal geen hekel aan Geert. Er moeten toch mensen, momenten legio geweest zijn. Dat je dacht van, gozer... Je kunt met elkaar toch zakelijk en ook politiek van mening verschillen zonder dat je elkaar een klootzak vindt of weet ik veel wat. Dat kan. Ik kan dat namelijk heel goed. En nogmaals, ik heb ontzettend veel bewondering en respect voor Geert. Zeker. Maar politiek gezien ben ik het niet met hem eens. Nee, maar Jan Heemskerk, dat is me alles zien. Ik vind een man die kan bijna alles. En ik bewonder hem in alles. In alles. Maar het is bijvoorbeeld dat hij soms zo heel hard zucht door zo'n microfoon. Ja. Dan zit ik in een gesprek en hoor ik naar zo. Dan denk ik, ik kan die gozer wel dooien met zijn gezucht. Weet je, dat kan je dan even hebben. En dan ben ik maar niet eens steeds, begonnen met uit te leggen wat ik allemaal met rood dikke lof, lof. En ik ben gek op die gozer. Ja. Maar toch, dan heb ik en heb je ook zo'n zuchtdingetje met Geert dan? Dat je denkt, Ja, maar dat zijn politieke meningsverschillen die we gehad hebben. Waarin ik dat heb? Nee, persoonlijk niet. Nee. Helemaal niks? Het is echt een hele aardige man, absoluut. Kan je misschien iets onaardigs zeggen over Martin Bosma? Nee, ik ga niet alle fractieleden af. Kies gewoon iemand uit. Maak niet uit. Zeg iets onaardigs over iemand. Nee, ik ga absoluut niet iets onaardigs zeggen over andere mensen van de fractie van de PVV. Oh, absoluut. Ben je bang voor de snelle verkiezingen? Want je staat nu op nul in de zetel, qua zetels. Stel dat je een partij zou beginnen. En stel dat het niet lukt in het katshuis en zeggen, nou, we stoppen ermee. Dan heb je geen baan. Ja, maar dat is een bewijs dat ik geen plusplakker ben. Ik heb een besluit genomen waar ik 300% achter sta. En als dat een risico inhoudt dat ik over 3/4 jaar geen baan meer heb, dan is dat maar zo. Als je bij de PVV was gebleven, was je eruit gemikkeld, dan had je ook geen... Nou, dat zeg jij, maar daar geloof ik geen ene barst van. Nee, was je op plaats 56 gekomen? Nee, dat is echt onzin. Iedereen weet, ook binnen die fractie, dat ik ontzettend hard heb gewerkt. Veel voor de partij heb betekend. Voor heel veel mensen een belangrijk gezicht was van de PVV. Dus bepaalde personen binnen die fractie mogen zeggen wat ze willen. Ze mochten willen dat ze ooit zoveel podium hebben gehad als ik dat heb gehad in de PVV. Dus dat vind ik echt flauwekul. Maar dat neemt niet weg dat ik was het met de lijn niet eens. Ik ben het met de inhoud niet eens. Ik vind ook dat de PVV nu zijn regeringsverantwoordelijkheid draagt, dat ze daarin volwassen moet zijn, dat ze moet verbreden. Niet meer alleen maar kijken naar de korte klap en naar de snelle zeteltjes met peilingen. Maar gewoon moet kijken naar het landsbelang, ook voor de langere duur. En dat doen ze niet. Daar komt het allerbelangrijkste voor mij is nog steeds: de PVV is gebouwd om één man. En op het moment dat die man wegvalt, zal de PVV ophouden te blijven bestaan. En dat wil ik niet. Ik wil een partij die over 20, 30 jaar nog bestaat. En dat zal de PVV helaas niet zijn. En dat moet ik gewoon onder ogen zien. Ja, Wilders, die bestaat gewoon en leeft nog steeds. Maar het valt nu ook al uit elkaar. Ik bedoel, in de staten, in de gemeentes, zelfs in de Tweede Kamer. Je ziet wel dat het blok een beetje begint te verkruimelen. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Geert alles onder controle wil houden. En dat gaat niet. Je zult op een bepaald moment mensen vertrouwen moeten geven. Zul je moeten delegeren. Je kunt gewoon niet alles onder controle houden in die structuur. Het is, je zou het niet moeten willen, want het is pervers. Ik vind het echt pervers dat één man de carrière van zoveel mensen in de handen heeft. En dat niet eens eigenlijk hoeft af te stemmen met andere mensen. Dat vind ik echt pervers. Maar het kan ook niet. Dat bewijst het maar weer eens. Dus ja, nou ja, hopelijk komt men nog terug op hun mening. Maar ja, ik vrees van niet. Nou. Er worden vaak over Kamerleden van je PVV gezegd dat er echt een kadaverdiscipline is. Maar dat er ook gewoon, zeg maar, het merendeel, ja, eigenlijk gewoon een beetje klapvolk is. Die kijkt wanneer er gestemd moet worden, wanneer ze hun hand omhoog moeten doen. Maar voor geen A van een B weten te onderscheiden. Is dat zo? Zitten er mensen bij voor koekenzopie? Ja, je hebt allerlei soorten mensen in de fractie zitten. Nee, begrijp ik wel. Je hebt er kritische mensen bij zitten. Maar je hebt mensen op inhoud, maar je hebt ook mensen die gewoon een belletje zitten te blazen en meestemmen. John Leerdam, zeg maar. De John Leerdam van de PVV. Ik ken wel een paar namen. We gaan niet weer over die animal course beginnen. Dat ben je toch ook een boef. Nee, ik ga niet kwaad spreken over mijn ex-collega's van de PVV, jongens. Dat ga ik echt niet doen. En in dat boek waar je mee komt, is dat ook allemaal liefde over je ex-collega's? Nee, dat zijn ervaringen die ik gehad heb in de structuur van de partij, in de standpunten van de partij, waarvan ik denk, zo zouden we dat niet moeten willen. Het is een boek. Het is een heel het zal absoluut een positief boek zijn. Dat wil ik ook. Ik wil geen negativiteit. Geen rancune zit erin. Absoluut niet. Geen rekeningetjes onderin de zak. Zeker niet. Zeker niet. Absoluut niet. Maar je gaat niet eventjes ontrafelen hoe het daar aan toe gaat en dat het een puinhoop is. Dat denk ik wel. Er zullen wel dingen in staan waarvan menigeen zal zeggen van, nou, dat vind ik niet zo best. En misschien zijn er ook wel mensen die denken, nou ja, maar dat snap ik wel, dat is hartstikke goed. Nou, iedereen moet daar in zijn eigen oordeel in vellen. Mensen kunnen het lezen, mensen kunnen hun mening daarin vormen. Ik denk in ieder geval dat rechts Nederland weer opnieuw zo'n kans krijgen, dat dit niet de weg is. Deze weg, namelijk zonder democratie, hoe je het went of keert, je zult die democratie erin moeten brengen. Want anders dan hou je het gewoon niet langer vol dan alleen Duidelijk. Voor dat individu. Punt. Ja, dus Jan, ik denk dat we samenvatten nooit meer alleen heerserij in een partij. Hero Brinkman naar de VVD en het was een fantastisch gesprek. Hero Brinkman die gaat deze week nog een vorkje prikken met Stef Blok. En om het te regelen bij de VVD. Kom je daar naar bij? Nou, een gokje. En ga je anders terug bij de politie? Zou dat kunnen nog? Ja, ik heb een terugkeergarantie. Maar zou je dat willen ook? Op het moment dat ik de politiek uitga, klop ik de volgende dag bij de politie aan. En als de politie zegt, pleur lekker op je PVV'er die je bent? Ja, dan hebben ze een probleem. Want je gaat gewoon komen? Ja. Werkt het daar zo? Nou, ik heb een terugkeergarantie. Ja, maar dat is toch belachelijk, een terugkeergarantie. Denk je dat de politie heel veel mensen rot op PVV'er zullen zeggen? Nee, een of andere manier. Ik heb begrepen dat er is een onderzoek geweest bij de politie. Onder andere ook in Amsterdam. En 40% van de politiemensen stemt op de PVV. Nee, maar begrijp ik wel, maar een terugkeergarantie, wat is dat nou zeg? Misschien heb je het in de tussentijd... Als jij straks in de Tweede Kamer komt zitten, krijg jij een terugkeergarantie naar echte Janne. Dan moet je toch gewoon weer solliciteren en zeggen ze, nou, we hebben een betere. Nee, dan is ik heb toch dat politiediploma, ik bedoel... Ja, werkt het zo makkelijk? Nou, dat vind ik een vorm van politie plakken. Dat is een pet plakken. Oh. Hey, Jeroen Brinkman doet een pet plakken. Ik denk maar zo, ik kan ook op mijn wachtgeld gaan zitten en lekker thuis blijven. Dat doe ik dus niet. Ja. Ik ga de volgende dag de maatschappij dienen door gewoon voor een heel lager, veel lager salaris dan het hele wachtgeld. Ga ik gewoon bij de politie werken. Met een lange lat eroverheen. Zo is dat. Die krakers aanpakken. Nou. Jeroen Brinkman, bedankt dat je hier was. Lid Brinkman. Ontzettend leuk. En we gaan nu een slecht plaatje draaien om even gedachten te kunnen zeggen. Oké, hartstikke goed. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat we ietsje te lang met lid Brinkman zitten praten. Dus we lekker meteen doorgaan. Geen plaatje? Nee, naar het volgende onderdeel. Ah, je hebt gelijk ook. We gaan even sporten. Ja. Blijven we zitten. Sorry, dit was geen competitie natuurlijk dit weekend. Wel de bekerfinale gewonnen door PSV en Paris-Roubaix. Oh, ja. Maar die is gewonnen door een doodzij Tom Bonen. Grote vraag, is er eigenlijk genoeg te bespreken met onze sportgoeroe? We gaan erachter komen. Sporten met Leo. Leo Driessen. Een hele goede dag, Leo. Een hele goede dag, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Hey Leo, weet je nog een grap? Ja, er is natuurlijk heel veel politiek te doen geweest de afgelopen week. Ik wil trouwens heel veel over politiek hebben, want die sport kan allemaal gestolen worden. Begrijpelijk. Maar er is veel te doen geweest rond Leers. Hè. Die heeft weer het nodige ontkend. En Leerdam heeft het nodige bekend, terwijl hij dat moest ontkennen. De favoriete hangelip van Den Haag. Nou, leuk hoor. Ja. Nu komt de grap. De grap moet nog komen. Oh, ja. Ja, kan Leers niet burgemeester van Leerdam worden? Die heb je niet van jezelf. Hè? Die heb je niet van jezelf. Jawel. Oh, oké. Okay. Nou, topgrap. Leo, heb je nog een grap? Even kijken. Nee. Hey, Leo, ik zat vandaag er ook een paar keer naast met voorspellingen. Maar ik word er ook niet zo voor betaald. En ik word ook niet geprezen, zoals jij, hè, als kenner. Nee. Ja, sportkenner, nee. Sportgoeroe. Ja. Maar man, wat zat jij ernaast? Ongelooflijk! Wat zit jij ernaast, zeg? Ja. Ik wil het graag even hebben over de Raad van Commissarissen bij Ajax. Hè? Nee, we gaan het eerst even over AZ hebben. Jij ging, AZ zou doorgaan, is niet gebeurd. Toen zei je, Heracles wint de beker, is ook niet doorgegaan. Daar kan je toch even op reageren? Nou en? Ja, je hebt gelijk ook. Nou, wat is er met Ajax? Nou, daar hoor ik dus dat de Raad van Commissarissen, daar zijn dus inmiddels de heren Reumer en hoe heette die andere meneer ook weer? David. Nee, die zit er nog. Davids en Olvers, die zitten er nog. En Cruijff ook. En die zouden dan als laatste drie eruit moeten. Nou, Davids en Olvers, die hebben nu ook gezegd dat ze opstappen. En Cruijff heeft dan weer gezegd van, ik stap pas op als ik opstap. Ja. Dus daar is dan wachten weer op. Maar nou hoorde ik iets bij Studio Voetbal, iets heel opmerkelijks. Oh, komt er een scoop aan? Gezegd, maar dat wil ik toch wel even memoreren. Oh. Nu komen de heren. Leo van Wijk, dat is een jeugdvriend van Johan Cruijff. En die heeft bij de KLM is heel hele hoge man. Ja, maar ook wel aardig op leeftijd. En die hebben ze al 100 keer gevraagd. Die heeft er nooit zin in. Dus ik verbaas me erover dat hij nu wel zin heeft. Ja. De andere is Theo van Duivenbode. En de andere is meneer Weijers van D66 vroeger. En ook hoog in het bedrijfsleven geweest. Ja, en toen zei Tom van het Hek. Ja. Die zei... Ja, kijk, dat zijn tenminste heren van een ander kaliber. En toen moest ik wel heel hard lachen. Oh. Want de heren, bijvoorbeeld Paul Reumer, vond ik en vind ik nog steeds zeer bijzonder. Maar wat er bijvoorbeeld aan de hand is, zodra je bij Ajax komt werken, dan is de kans op imagoschade en 100% hoe je ingeschat wordt heel groot. Ja. Leo? Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de heren Van Wijk, Van Duivenbode en Weijers ook bij het uitvouwen gezet worden. Heb je gedronken? Nee, wat dan? Nou, het is heel, heel langdradig en ik begrijp echt niet helemaal waar we heen gaan. Oh, nee, ik ook niet. Hey, goed. Hey, en weet je wat ik ook gehoord heb, Leo? Ja. De naam Jaap de Groot is weer gevallen. Ja, en die wordt niet opgeraapt dit keer. Nou, hartstikke mooi. Hey, wat ging er nou mis met Heracles? Want die zou de beker winnen. Nou, ik wil ook nog wel even wat zeggen over Louis Bontes. Dat zou ik heel fijn vinden. Uitnodigen. Ja, Louis Bontes, dat is een gozer van de PVV. Ja, die moet je een keer uitnodigen. Oké. Ja, die moet je naar de mond snoeren over dat geschreeuw over alles wat beter moet en zo. Ik word een beetje gek van het. Hey, maar wat moet er nou beter bij Heracles? Wat ging er nou mis? Of laten we misschien de vraag even anders stellen. Knap, hè, van PSV? Ja, PSV heeft bijzonder goed gespeeld. En, professionele en overwinning, is, toch? Weet je wat ik nog het mooiste van alles vind? Nou? Dat Mertens zo ver ging in het opdragen aan de cup aan Rutte, dat hij zich zo blesseerde dat hij net zo praat nu. Oh! dat is leuk. Ongelooflijk, zeg. Dat was nou zit je knopje vast? Juist. Jezus, wat is die kabouter traag vandaag, zeg. Hé, hey, kabouter, wat zie je te doen, joh? Oh, die hey, zit met pikkeltje te spelen. Zitten jullie nou een beetje te vinden dat ik geen goede dingen zeg? Hey, nee, maar Leo, helemaal niet. Super was dit. Maar je begon over de slisback. Hoe is het met hem? Nee, helemaal niet. Ik begon over Fred Rutte. De cup aan hem opgedragen. Hoe is het met hem? Ja, bijzonder goed. Hij heeft geen fout meer gemaakt de laatste 4-5 weken. Hij is echt foutloos bezig geweest. Wat is er nou? Wat was dat nou, joh? Wat is met we hebben die een lachband dan? Tegenwoordig. Wil je alsjeblieft een lachband? Zijn nu echt definitief... Alleen nog maar eventjes de ding doen. We hebben een lachband. Nou ja, eindelijk. Leo! Leo! Ja. Zullen we even over sport hebben, toch? Ja, ja, is goed. Knap hè, van Tom Bonen. Ja. En vooral knap van Nicky Terpstra. Want die heeft dus, dat is de knecht eigenlijk van Tom Bonen. Ja. En die heeft dwars door Vlaanderen, dus dan een semi-klassieker heeft hij gewonnen. Ja. Is vijfde geworden in de Ronde van Vlaanderen. Zesde vandaag weer in Parijs-Roubaix, of gisteren. Ja. En allemaal als beste Nederlander. Gewoon, en, het meest opvallende, die jongen heeft nooit bij de Rabobank ploeg gereden. Altijd zijn eigen weg gekozen. Ja. En ja, knap. De eenzame wolf, toch de knecht van Tom Bonen geworden. Heeft hem weer in de finish gesleept, knap hoor. Ja, is toch wel. Heeft hij ook weer? Wie? Hier schiet Nicky Terpstra. Nicky Terpstra. Hé, hey Leo, ja. Zullen we het even over voetbal hebben? Ja. Wil ik wat voorspellingen doen voor wat nou, er dat zou nou ongelooflijk leuk zijn. Even iets doen waar je nou echt goed in bent. Voorspellingen. Ja. Nee, want ik voorspel dat na dit dubbele weekend, want we hebben een dubbel programma gehad. Ja, we hebben een dubbel weekend gehad, Leo. Ja, midweek, dan is super Wednesday. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja. Ik voorspel dat Ajax gewoon nog verder bovenaan staat. En dat Feyenoord op plaats 2 staat. Hé, hey, Kabouter, nog één keer, nog één keer. Komen, en ik trek je van je paddenstoel. En we wurgen je met je microfoon standaard. Ja, echt waar, wurgen, dat kan je gewoon nee, vooral met je fake uit. Met een flosdraadje. Nee, dat is die Kabouter. Ik vond het een hartstikke leuke voorspelling. Dus Ajax blijft wordt kampioen, hè? Maar ik ben nou wel heel bezorgd. Ja, Ajax staat ruimer op kop na het dubbele programma. En Feyenoord sluit aan. Hey, maar, nou, nummer 2. Maar Leo, denk je niet dat PSV nou vleugels krijgt? Die met nu met eruit ziet als Dracula... En kan het gewoon toch ook nog zomaar gebeuren dat ze ineens doorpakken en... Oh, je moet er niet aan denken. Nou, nee, want ze moeten woensdag uit tegen RKC. En dat gaat wel mis. Altijd lastig, hè? Nou, ja, altijd lastig. En dan moeten ze thuis tegen AZ. Ja, dus, dat gaat ook mis. Gaat allemaal mis. Ja. Hey, en Real heeft dus in Spanje 0-0 gespeeld. Tegen Valencia, ja. Tegen Valencia. En hoe staat het dan met Barcelona? Nou, Barcelona komt nu op 4 punten en 22 april is het Barcelona-Real Madrid, dus die kunnen dan weer op 1 punt komen. Ja, nou, leuk. Hier dat ligt dan ook helemaal open. Verder nog, wilde je verder nou, nog iets kwijt? Dit was geen bekervoetbal, per ongeluk. Nou ja, ik ben bijzonder blij ben dat Telstar eindelijk weer een keer gewonnen heeft. Wie? Telstar, mijn clubje. Is dat niet waar al die gewilde geruchten gingen over? Wie kwam er ook weer naar Telstar? Oh, ga je nou weer hebben over die trainer die ook niet doorging? Ja. Ja, Jimmy Calderwood. Ja, precies, Jimmy Calderwood. Die ging toch naar Go Ahead. Oh ja. Jezus. Maar ik heb gezegd voor het nieuwe seizoen, hè. Voor het nieuwe seizoen. Wat een blunder van die Calderwood, hè. Hè? Nee, maar het nieuwe seizoen komt hij naar Telstra. Oké. Okay. Hé, Leo, heb je nog een anekdote? Nee, nou ja, ik vond het wel even, dat is wel serieus, want ik heb net wat gezegd over die meneer Bontes, die zag ik in het programma en dan zag ik Sonja Barend ernaar. Maakt me allemaal niet uit wat jullie dan vinden, maar Sonja Barend zei wel iets wijs. Mensen als die het allemaal roepen, die infecteren de mensen met ontevredenheid, terwijl dat in Nederland helemaal niet nodig is. Vond ik wel wijs woorden. We moeten eens wat tevredener zijn, zo links en rechts en af en toe. Maar niet op alles maar meteen roepen, en dit, en dat, en zus, en zo. Ik vind dit wel een soort van Leo-moment waar ik wel van hou, hoor Jan, dit. Ja, maar toch verwacht ik toch dat hij iets eerder iets over sport zou zeggen. Toch? Jawel, maar zo kun je ook eens een andere kant van Leo Driessen en de menselijke kant van Leo Driessen. De bruggenbouwer, de smeder, de smeltpotdichter. Filosoof. Van de filosoof. Ja. Ik vond het heel prettig. Ja, was lekker, Leo. We moeten je helaas wel wegens tijd nu ophangen. Ja, want is wel anders jammer. Zouden we zeggen, ja, we hadden graag nog meer over pijn. Kom, Simek nog? Oh. Ja, Simek komt eraan. Lekker. Ja, we hadden je graag wat langer tijd te geven om nog meer je politieke denkbeelden hier op de radio... Je filosofie en je kijk op de wereld. Helaas, de tijd zit er helemaal op. Helaas, joh. Ja. Ik word een beetje geboycott. Nee, hoor, maar we moeten nu helaas ophangen. Mooie grap ook. Ja, Dag Leo. Ja. Dag. Ja. Ik was, vond de grap ook wel leuk. Topgrap. Ja. Dankjewel. Echt dag waar. Leo. Dag. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Polen heb je voor het stukken van je keuken. Ja. Grieken voor het verteren van jouw dag. En Tsjechen, die schrijven de columns. Dus Martin! Hop. Ik heb donderdag met die mond open voor die televisie gezeten. Die Passion werd uitgezonden. Die lijdensweg van Jezus Christus. Opgevoerd door allemaal vreselijke BN'ers. Siske die Rat, die speelde Jezus. De nummer 4 van die Voice was Judas. En de dikke broer van Frans Bauer deed alsof hij Petrus was. Wat een blamage. Dieptepunt was dat John Leerdam met een pruik op Maria was. Een Rooms-Katholieke musical op die publieke omroep. Zelfs in het Vaticaan zouden ze dat een beetje overdreven vinden. Een met TL-balken gevoeld kruis werd door het volk door Rotterdam gedragen. Die politie die speelde met verve die fascistische Romeinse soldaten. John de Wolf, een crimineel. Ik dacht dat ik helemaal gek werd. Wat is dit voor een onzin? Er kijken kinderen op dat tijdstip. Religieuze indoctrinatie. Ik hoorde dat handtasje van Tanja Jess, een liedje van André Hazes verkrachten. Dat heet bij ons godslastering. Kan iemand mij überhaupt vertellen hoe het kan dat bij die publieke omroep enorm bezuinigd moet worden, maar dat doet bekend Nederland God staat te vereren in een openluchtmusical? Wat heeft dat misselijkmakende geintje gekost? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Man, wat was het koud die afgelopen week. Ik dacht dat die lente echt was begonnen. Maar die meisjes, die hebben weer winterjas aan. Verdieken me! Zo. Mooi hoor. Met 8,2% van de stemmen delven ze in de strijd om het politiek leiderschap van de PvdA het onderspit tegen Diederik Samson en Omroon zelf. Maar ongebroken duikt zij weer op in. Het Haags geluid. Een hele goede dag, neem aan, Albayrak van de PvdA. Hallo. Hallo. Gaat het goed, mevrouw Albayrak? Met mij? Ja, fantastisch. Ja, we moeten een beetje voorzichtig doen, want de lijn kan elk moment uitvallen, want u heeft Vodafone, hè? Ja, en zat op de verjaardag van uw schoonmoeder. Ja. Ja, en mijn schoonmoeder is jarig, ging ik s'avonds feestje, dus excuses voor... Midden in de nacht is het nog een dolle boel bij de Albayrakjes. Oh nee, dat is net zo werkt niet. Maar heeft u al veel last gehad van die Vodafone? Ik weet niet of je het last moet noemen. Ik nou ja, als je die kan bellen. Ja, ik ben erdoor beïnvloed, maar ik moet zeggen, ik vond het ook wel rustig. Ja. Oh, gelijk ook. Ja, soms kreeg je ook ineens andere mensen aan de lijn. Hè? Die gingen dan allebei iemand bellen en dan kregen ze elkaar. En die hadden echt helemaal niets met elkaar te maken. Dat is leuk. Nee, oh, jij dat, ja. Dat had ik niet. Wat ik wel had, was dat ik midden in de nacht opeens een serie sms'jes kreeg. En dat bleef maar doorgaan. Toen heb ik de telefoon maar uitgezet, want ik werd er een beetje gek van. Ja, groot gelijk. Mevrouw Albayrak, moest u ook zo lachen om John Leerdam? Nou, nee. Waarom niet? Nee, want ik denk dat ik die andere kant ook heb gezien. En dat is heel veel verdriet bij iemand die... die om die reden de kamer uit moest. Maar, ik ken hem al heel erg lang. Ja. En dan denk ik, ja, wat ontzettend jammer. Het is een hele hoge prijs die hij moest betalen. Maar wat was er nou aan de hand met hem dan? Dat hij dan gaat liegen? Zeg dan, weet ik veel waar je het over hebt, joh. Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat het gewoon de druk was. Hij was net terug in de kamer. Was misschien niet goed op de hoogte van de actualiteit. En dacht, ja, ik had het moeten weten. Ja, dat kan ons allemaal overkomen. Oh, weet u nou? Dus u zegt dat alle 150 Tweede Kamerleden zomaar zouden kunnen gaan liegen als ze de feiten niet op een rijtje hebben? Nee, maar het is misschien van een hele andere orde, maar het is Mark Rutte overkomen, het is Emiel Roemer overkomen, dat we vrij ver meegaan in die vragen. En ja, John ging net iets verder en daar heeft hij helaas ook de consequentie van moeten dragen. Maar waarom heeft hij eigenlijk afstand gedaan? Zeiden gewoon van, ja joh, het kwam zo'n zeikert van de VARA, die nam me in de maling, ik deed een beetje mee, dus... Nou, zullen we nou weer verder gaan? Ja, je kan ook gewoon zeggen inderdaad van, joh, moet je horen, het was niet handig van me, maar ik bedoel, daar ben ik toch geen minder integer Kamerlid door. Ja, ik denk dat hij die balans anders opmaakte, omdat hij niet meer kon functioneren. Oh, weet u dat? Nou, we hebben ook die jongen gesproken die het interview heeft gedaan, die heeft er spijt van. Zei die. Nou, ik denk dat als je denkt een beetje lollige radio te maken, dat je niet verwacht dat dit gaat gebeuren. Dus ik kan me goed voorstellen dat hij ervan getrokken is. Nee, maar dus, ja, nou ja, als u nou iets heel doms deed, zonden wij het niet uit, want zo zijn wij niet. Nee, we... Echt wel. Nee, we... wij nemen u in bescherming alsof het helemaal niks is. Nou, ik wou dat zeggen, dat is hartstikke aardig. Hey, trouwens, ongelooflijk, hè, die Samson-effecten die bij de PvdA spelen. Twee zetels erbij in de peilingen. Nou... Nou ja, ik heb altijd gezegd, het gaat om zichtbaarheid en zelfvertrouwen. Ja. En dat zit bij Diederik wel goed. Nou, bent u blij dat hij het is geworden en dat u nu gewoon lekker op feestjes bij uw schoonouders kan staan? Nou ja, ik had het liever gehad dat ik het zelf was geworden, anders had ik niet meegedaan. Oh, nou, meent u dat echt? Ja, absoluut. Ik zei, ik ga voor het echt hier. Dus als je meedoet, dan moet je van tevoren goed nadenken waar je aan begint. Oh. Maar dan moet je het ook echt wel willen. Maar ik was heel erg blij dat Diederik in één ronde al meteen de meerderheid van de stemmen had. Ja, anders krijg je dat al die rondes achter elkaar en dan wordt het allemaal pijnlijker en vervelender. En, ja, nee, dat willen we ook niet, hè. Die wordt duidelijk nu. Het is goed zo. Ja. Hé, wat een gedoe weer. Hè? Komt die Mauro weer bovendrijven? Denk je eigenlijk dat het gezeur is afgelopen? Komt hij er weer aan? Nou ja, dat hebben we dus geheel aan Gert Leers te danken. Want dat hij er nog is? Nee, dat het weer een onderwerp is geworden in de actualiteit. Oh, ja, dat is waar, maar ik ben die jongen wel een keer zat, u niet? Nee, ik bedoel, hij heeft nu een studievisum en dat is een beetje een tijdelijke oplossing om de tijd te overbruggen. Volgens mij dat hij een permanente verblijfsvergunning krijgt. En het CDA was zover nog niet. Dus nee, ik wil het zeggen, zou dat de bedoeling zijn geweest van Leers dat hij de tijd te overbruggen tot hij een permanente verblijfsvergunning krijgt? Dat is niet de indruk die ik had, nee. Nou, ik denk dat diep in zijn hart Leers, als hij alleen had mogen beslissen, dat wel had gedaan. Maar hier zit natuurlijk de dikke vinger van Wilders in de pad. Nou, volgens mij voert hij gewoon een PvdA-wet uit, hoor. De wet? Nee, dit was geen wet. U heeft toch ook uw handtekening onder Mauro gezet, dat hij terug kan gaan? Nee, Mauro, dat dossier is in 2008 een keer voor mij gekomen. Maar hele andere omstandigheden. Dat was onder andere voor de tijd dat er een wetsvoorstel kwam. Dat vroeg om een oplossing voor alle jonge mensen zoals Mauro die in het land nog zijn. Ja, maar u heeft toch de zaak toch beoordeeld en gezegd, nou, de jongen kan eruit? Jawel, maar ik heb ook gezegd, ik kijk altijd als een dossier voor mij kwam, dan keek ik altijd naar de omstandigheden van dat moment. En Gert Leers, dat doet Leers ook. Belangrijk. Nee, maar hij verschool zich achter mijn besluit eerder. En hij zei, die heeft dat ook al eerder afgelezen. Dus u verwijt hem als het ware dat hij niet zelfstandige besluiten durft te nemen, maar een beetje onder uw rok gaat kruipen daar, zoiets. Ja, het was wel een beetje laf om je daarachter te beschuilen. Ja, vind ik ook wel. Is Gert Leers onder uw rok gekropen? Nee, zo figuurlijk gesproken. Oh, figuurlijk, joh. Maar u bent natuurlijk verder, neem ik aan, wel blij dat... Ik heb helemaal niks meer van u. Je praat allemaal door elkaar. Ja, maar dat is leuk. Dat is de bedoeling. Maar voor de rest maken we geen flauwe grappen. En u is morgen nog steeds Kamerlid. Maak je daar geen zorgen over. Nou, niks aan de hand. Geen enkel probleem. Bent u ook zo blij dat kinderen van asielzoekers gewoon wel mogen werken van veel gemeentes? Nee, in stages bedoel je? Stages, ja. Nee, voor mij is het goed fatsoen dat als wij hebben afgesproken dat illegale minderjarige kinderen hier onderwijs mogen volgen, dat ook betekent de stage die bij het onderwijs hoort. En dat geeft geen recht op verblijf. En de staat moet echt werk maken van de uitzetting van illegale mensen die uitgeprocedeerd zijn. Daar was ik zelf ook erg hard in. Maar zolang ze hier zijn en ze hebben recht om onderwijs te volgen, dan moeten ze ook die stage kunnen volgen. Was u daar toen ook voor? Ja, daar was ik altijd ook voor. Nee, maar omdat u als staatssecretaris iets harder was dan dat u nu Kamerlid bent? Nee, helemaal niet. Dit onderwerp heeft helemaal niet gespeeld toen ik... Vindt u het trouwens ook zo grappig dat gemeentes lijken wel steeds vaker op te staan tegen het centraal gezag? Is dat een prettige ontwikkeling wat u betreft? Nee, dat is... U moet eens nagaan hoe dat de laatste jaren is geweest. Want volgens mij was dat onder Verdonk heel erg. Dat ze gewoon een kont tegen de krip gooiden en niet mee wilden werken. En dat had alles te maken met het niet luisteren naar de problemen van het lokaal bestuur. En nu komt dat weer helemaal terug. Terwijl we hebben met het vorige kabinet enorm geïnvesteerd in de contacten met de gemeente. En ze zaten bij mij aan tafel. Ja. En als we een probleem hadden met het openbaar bestuur, was het opgelost voordat het in de publiciteit kwam. Maar ja, als we zo kunnen nadenken, dan kunnen we net zo goed zeggen, dan schaffen we dat hele binnenhof af. En dan gaan ze mensen maar in de gemeente en de provincie met elkaar uitzoeken. En dan is het een beetje zonde van het geld, toch? Dat jullie daar met z'n 150 allemaal beslissingen nemen en dat ze in Den Haag zeggen of in Amsterdam of Rotterdam, je zoekt het lekker uit met je gezeik. Nee, maar kijk, de gemeente en het land moeten niet met de ruggen naar elkaar toe staan, maar moeten samenwerken om zo effectief mogelijk te zijn, ook als het gaat om het vreemdelingenbeleid. En het is precies het tegenovergestelde wat nu gebeurt. En dat is doodzonde, want er wordt geen mens meer uitgezet. Maar als de PvdA regeert en de, bijvoorbeeld een VVD-stad die zegt van nou hartstikke leuk, maar we doen het niet. Bent u er dan ook zo nog steeds een voorstander van of niet? Nou ja, ik had VVD-wethouders die heel erg blij met me waren, dus ik had geen probleem. Ja, want u was een harde hoor. Nou! Oh, ja. Nee, ja, zo is het wel. Een stevige tante noemen wij dat. VVD-wethouders, zeg ik. Ja. Maar we zijn er ook hartstikke blij mee. Zeg, nog één vraagje misschien. Kunt u vast iets verklappen over de keuzes voor Nederland die Diederik Samson aanstaande dinsdag gaat ontvouwen? Of een soort voor jou of een primeurtje? Ja, dan kunnen we bonen gaan inslaan morgen. Ja. Nou ja, ik kan zeker wat verklappen. Het is een mooi verhaal. Een mooi verhaal. Dus let vooral op. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat we niet alleen naar de korte termijn kijken. Hè, wat moet er bezuinigd worden in 2013. Maar ook naar de lange termijn. Dat we hervormen. Oh, de arbeidsmarkt, zorg en woningmarkt. Dus de PvdA gaat verder kijken dan een jaar verder? Nou. Nee, maar hou je vast. Het gaat nog veel mooier worden. Oh, komt er nog één. Mevrouw Albaik, als u nu begint over sterke schouders, dan flikker ik rekening die telefoon door. Kom maar. Wat zei je nou? Als u begint over sterke schouders die de zwaarste lasten moeten draaien, dan hangen we op. Maar voor de rest wil ik u zeggen wat u wil. Ja, u ging nog iets vertellen. Ja, nee, jij wilde weten wat er... Ja, heel graag. Komt-ie. Luisteren jullie? Ja, we luisteren. Komt-ie. Nee, maar ik zei hervorming op de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorg. Let goed op, want dit heeft echt dingen bij die ook echt niet zijn. En op de lange termijn dat de overheid financiën ook op orde krijgen. En op de allerlange termijn, de vergrijzing en die problematiek. Ja. Ja, helemaal goed. We worden niet alleen sterk en economisch weer groeiend, maar vooral ook sociaal. Ah, super om te horen. Het land is weer gered. Nou, ja, fantastisch. Ja. En moeten wij ons huis opeten, denkt u? Binnenkort? Nee, je hoeft niet op te eten, want dat is geen moer meer waard. Nee, ja, omdat ik geen niks alles meer kan betalen. Je kan er misschien mee flossen. Ja. Nou, mevrouw Bayrak, ik zou zeggen, neem er nog maar heen, want u bent op een hartstikke gezellig feestje zo diep in de nacht. En, wij gaan het allemaal afwachten. Sterkte en succes met het land redden. Ja, dankjewel. Dank u wel voor de gezelligheid. En neem er nog één. Ja. Fijne avond. Dag, mevrouw Bayrak. Dag. Het Haags geluid. Is de liefdespanter niet gewend aan knuffelseks? Verzinnen die malle wijven toch weer iets nieuws? Het valt niet mee in bed. Lezen wij in. Dagboek van de liefdespanter. Vroeger, toen de liefdespanter nog jong was en nog armer dan vandaag, vertaalde hij voor een paar honderd oude guldentjes boekjes uit de zogeheten intiemreeks uit het Engels naar het Nederlands. De intiemreeks was de pittige versie van de alom geprezen boeketreeks, waarbij het verschil was, in de intiemboekjes hadden de hoofdpersonen seks. Die seks viel trouwens nogal mee. Dat ging vooral in termen van vlammen in de onderbuik, wildkloppende mannelijkheden, het dierlijk in bezit nemen van zwoegende maagden en kolkende, overweldigende passie die onveranderd, meestal na de scheurende pijn van het aan gort gerachte maagdenvlies, uitmonden in gezamenlijke explosies van zuiver genot. En dan ging men trouwen en kreeg baby's. Desondanks, voor die tijd was het pure porno. Had ik al zeker 20 jaar niet meer over nagedacht. Die malle boekjes die de huisvrouwtjes destijds tijdens een beschaafd potje vingeren aan een keurig middenklasse orgasme hielpen. We hebben tegenwoordig immers internet en daar is voor elk wat wils. Dus ook voor de klitflipper van de jaren 10, die met de Tarzan in de foef ook vast wel iets van haar gading weet te vinden in het oneindige aanbod tussen tedere, bicurieuze en interraciale gangbangs. Bleek ik me toch weer te vergissen in de verrassend veelzijdige natuur van de vrouw. Want wat staat er met stip op de eerste 3 plaatsen van de Amerikaanse bestsellerlijsten? De boeken van de Engelse huisvrouw E.J. James. En die zijn de moderne variant van de intiemreeks. Zoals bijvoorbeeld het werkje 50 Shades of Grey, dat mevrouw Liefdespanter momenteel in het kader van de research leest. Ik citeer even Anastasia, de heldin. I groan as he stretches me open, filling me, my mouth hanging open in surprise at the sweet sublime, agonizing, overfull feeling. Oh, please! Waarop hij zegt, that's right, baby, feel me, all of me. Dat is nog maar het begin, want deze meneer heeft een complete martelkelder. en wil de arme Anastasia best als slaaf aannemen, maar dan moet ze eerst een contract ondertekenen waarin ze onder meer moet aanvinken welke handelingen zij bereid is te ondergaan. In de lange, lange lijst komt onder meer anaal vuisten voor. Of ze daarvoor in is, wil ik hier nog even niet verklappen. Gevraagd naar het geheim van deze mammy-porno, beweert mevrouw Liesespanter dat het met name de gedetailleerde beschrijving van de smaakvolle interieurs en de romantische inborst van de hoofdpersoon zijn die haar hartje sneller doen kloppen. De Liesespanter voelt dan ook aankomen dat er de komende tijd weer veel moet worden gekookt, gekust en gemasseerd. Nou ja, als we daarna maar een heerlijk potje anaal mogen vuisten. Rare jongens, die vrouwen. Dagboek van mijn liefdespanter. Je kan nu gratis bellen 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Om je mening te geven over de stelling van vanavond. Over de stelling. Premier! Over de stelling. Ja, doe maar. Je zat er leuk doorheen te praten. Ja. Ik had er gewoon door moeten gaan. Ja, nou, dat doen we gewoon nog een keer. Nee. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. Premier Rutte heeft alles, maar dan ook... Alles! Alles! Onder controle. Zo is het maar net. En Jan, met een vliegtuig kun je vliegen, met een auto kun je rijden. Maar het is natuurlijk allemaal ongelooflijk makkelijk als je over de files heen kunt vliegen en eenmaal geland meteen kunt doorrijden naar je eindbestemming. Kan. Ja, kan. Met de PALV. Of hoe zeg je dat? Nou ja, we praten in ieder geval met Robin Dingemansen, managing director van PALV. Goedenacht. Hoe spreken we nou uit? Ja, de Duitsers zeggen PALV, de Engelse PALV. En wij hebben het over PALV. Dus, wat betekent het eigenlijk? Dat betekent eigenlijk Personal Air and Land Vehicle. Dus een voertuig wat kan rijden en wat kan vliegen. Nou, als we dat geweten hadden, hadden we ook gewoon PALV gezegd. Mag ik een domme vraag stellen? Dan zou het fijn zijn als u zegt ja. Ja. Oké. Altijd een domme vraag. Oh, dank u wel. Dat is en waarom zou je nou eerst een stukje rijden, dan een stukje vliegen en dan een stukje rijden? Waarom vlieg je gewoon niet van A naar B? En heb je dan gewoon eigenlijk een helikopter nodig? Ja, dat klopt. Een helikopter maakt zoveel herrie. Dus meestal ben je niet toegestaan om op te vertrekken op A en aan te komen op B. En dat is precies waarom wij dit voertuig ontwikkeld hebben. Want je kan hier al van de deur vertrekken, ergens weer landen en dan doorrijden. Ja, zeg meneer Dingemans, het gaat dus zo. Je rijdt met je PALV van de woning naar een vliegveldje. Ik heb het liefst een PALV. PALV. We gaan met de PALV van de woning naar een vloekhaven. En dan stijgen we daar op en dan vliegen we naar een andere vliegstrip en dan rijden we weer verder. Zo gaat het toch, hè? Ja, precies, zo gaat het. En we hebben hier maar 20 van dat soort... Die kunnen heel kort zijn, hè? Die zijn maar 150 meter ongeveer. En echt waar? 150 meter en dan zijn we de lucht in? Landen maar 30 tot 40 meter. En, dus, hoe hard gaan we eigenlijk dan? Jan, stil eens even. Ik heb een leuk gesprek met meneer Dingemansen. Ja, hoe hard gaan we eigenlijk? 180 kilometer kan hij op de weg, maar ook in de lucht. Dat is toch grappig? Net zo hard in de lucht als op de grond. Maar mogen we ook hiermee vliegen of moet je een vergunning hebben? Oh ja. Nou, je moet natuurlijk een brevet hebben, maar omdat het een gyrocopter is... Ja. Dat is meneer Dingemans, wat is een gyrocopter? Dat is een Griekse helikopter. Hou nou op, man. Griekse helikopter, iedereen. Okay. Sorry. Dat is de simpelste manier van vliegen, zeg maar. Ja, precies. En dat leer je in een 20 tot 30 uur lessen. Dus dat heb je zo gedaan. Rijbewijs. En wat kost die? Hij kost in het begin zo'n 250.000 euro. En aan het eind? Dan maakt het altijd wel anders worden. Doe nummer twee. Ja, maar ik heb nog één vraag. Als ik zie hoe de gemiddelde Nederlander auto rijdt, hè, meneer Dingemansen, dan ben ik bang dat het een onwaarschijnlijke klerenzooi van neerstortende motorfietsen wordt, met gyrocopters wordt. Ja, nou ja, je brevet en mensen zijn over het algemeen een stuk bewust als ze vliegen dan dat ze auto rijden. Ja, dat zal wel, hè, weet je, als je beneden valt, ben je hartstikke dood meteen natuurlijk. Precies. Hoe hoog vliegt zo'n ding eigenlijk? Nou ja, je mag zeg maar vrij vliegend zonder vluchtplan tussen 500 voet en 4000 voet. Dat is iets van 250 meter en 1200 meter. Ik wil net zeggen, 1200 meter in een open driewieler met een rotor erboven. Als je gesopen hebt, dan is dat nog van, is dat misschien niet dan zo erg. Dan flikker je zo met je gyrotheek naar beneden, joh. Wat, dat is best wel pittig. 20, 30 uur, zegt u, en dan mag je met zo'n ding de lucht in. Ja. Onwaarschijnlijk. Namelijk, het is de veiligste manier van vliegen, dat zei ik dus al. En het is ook nog heel veilig. Sommige dingen mee doen. En mogen we een keertje achterop? Je mag achterin, want het is een twee persoons. Het is ook een kapje, zit erop. Hij is gesloten, hè? Ah, gezellig, meneer Dingemans. Doe er maar twee. We kunnen binnenkort afrekenen. De rekening kan naar Poont in Amsterdam. Prima, in 2014 leveren we ze af. Is dat goed? Hartstikke goed. Oh, dan gaan we tot die tijd nog lekker in de file staan. Meneer Dindermansen, was reuze gezellig. Een super goede nacht verder. Ja, Jan doei! Nog eens. Ja, ja. Goeienacht. Daar. Ja, someday I'll fly away. Zo, we hebben opgeladen weer. Bam. Zo, en klaar. Hoppakee. Ja, dat was Benny Nijman met mooie rozen voor Sandra. Wat een geleuter. Wat een geleuter. De linkse oppositie staat te gillen dat het helemaal misgaat met het land. Dat het een stuuroschip is zonder roer of zeil. En dat we zullen afglijden naar het niveautje België. Dat iedereen zou sterven van de honger of aan de cholera. En het allemaal door maar één man. Namelijk Mark Rutten. Ja, doei! En dus, bel gratis aan 0800-121 en geef je mening over de stelling. Premier Rutte heeft alles, maar dan ook alles, onder controle. Bel 0800-121 om je mening te geven over deze stelling. Of omdat je gewoon graag ons een zalig Pasen wenst. Twensen. Nou, dat zou leuk zijn. Het is toch niet te geloven? Is dat niet die oude SOA van me? Tjardo! Ja, goeienacht. Goeienacht. Lang geleden, man. Nou, ongelooflijk, joh. Was je verholpen? Ja, ik dacht, die Heemskerk, ik heb lang moeten wachten, maar ik is toch wel me uitermate geschikt duo met jou samen. Ah, je moest een even... compliment, ik schiet vol! Oh god, ja, hij gaat helemaal kapot. Ah! Oh, ja, ja, het is een compliment inderdaad. Maar Mark Rutte, om daar even over te beginnen. Ja, toch? Dat is zo'n man, daar krijg je echt geen hoogte van, hè. Je kan uren naar hem kijken, maar je krijgt er geen hoogte van, hè. Ik kan helemaal niet uren naar hem kijken. Of het nou goed of slecht gaat, je weet het gewoon niet eigenlijk. Maar de stelling was, Tjardo, hij heeft alles onder controle. Ja of nee? Ja, dan denk ik het wel. Daar is het moeilijker om het niet meer onder controle te hebben dan om het wel onder controle. Ja, en nu gewoon weer vaste luisteraar worden, want Heemskerk, dat is een beest, jongen. Helemaal niet. Ja, dat is een beest, hè? Ja, hij wel een beest. Wat een geleuter. Goedenacht. Goedenacht, en een gezegend Pasen voor jullie. Ah, een gezegend Pasen. Dat is nou eens een keer iemand leuk Pasen wensen. Jij ook een gezegend Pasen terug. Een zalig kerstfeest, Jasper. Kerst? Ja, Pasen. Hey, die paus, hè? Want daar ben jij van, hè? Die heeft ons dus niet bedankt voor die bloemen. Nee, schandalig. Nee, schijnt dus dat hij dat niet heeft gezegd. Ik heb het er net gehoord. Of het moeten verkeerde beelden zijn. Oh. Mijn herhaling. Zijn het oude beelden geweest? Van bedankt voor die bloemen op het plein of zo. Heeft hij wel gezegd? Oh, hij heeft het wel gezegd. Gelukkig. Nou, ik was al even bang dat er weer in de koepel tegen ons was van de katholieke kerk. Vanwege al die schandalen dit jaar. Die paus denk ik echt een tering. Ik zeg maar niet bedankt voor die bloemen al. Ja, je steekt die tulp in je reet. Ja, rot op met die tulp. Weet je wel. Maar dat is, ja, de stelling. Jaapie! Jaap! Ja? Wat vind jij van de stelling van vanavond? Bestuurlijk wel, financieel niet. Waarom nou altijd die schifting? Waarom niet gewoon even een keer makkelijk? Jaapie, ja of nee? Ja, dan maar eens van. Ja, zie je wel. Hey. Wat een geleuter. Dag Jaapie. Godzijdank. Jasmin heeft alles. Hij heeft een fiets. Een vrouwenfiets. En heeft hij een mooi huis. Heeft hij een dienstauto. Heeft hij een dikke salaris. Hij heeft alles. Ja? Wie? Hè? Jasmin, wat is er? Ja. Rutten heeft hij alles. Oh, Rutten, ja. Oh. Ja, hallo Jasmin. Is alles goed met je? Anderen, hey Jasmintje. Alles goed? Ja, hij bezuint op anderen, maar hij heeft alles. Jasmin, waar ben je? Behalve dat hij heeft geen vrouw. Nee. Jasmin, waar ben je? Hoe oud ben je, Jasmin? Wat ben je sympathiek, Ros. Ik heb een mooi gedicht gemaakt. Dit wil ik horen. We hebben nog 2:09, Jasmin. Helemaal voor jou. Blaf hem maar lekker vol. Gooi je gedicht aan Roos in de eter. Ja, Roos. Hij wandelt in de bos. En hij laat niks los. Wat had ik? Een nekdoos? Hij laat niks los. Hij laat niks los. Ja, nee, ja. Heel goed. Jan Ros, hij woont in het bos. Hij laat niks los. Nee, voor mij zijn ze, hij is nekloos. Hij heeft wel een mooie doos. Nou, ja, een mooie doos. Goed. Jan Ros woont in het bos. Van Sinterklaas. Godsam, dat is wel slecht, hoor. Wat een geleuter. Hey, Jen. Nee, Niels, denk ik. Hoor. Oh, hey, Niels. Hi, Niels. Van Niels zijn waarschijnlijk. Ja, je vraagt ook Niels. We hebben zoveel bellers. Ja, die Jasmintje, je hebt een paar goedkope fles wijn achter de kiezer, of niet? Nou, dat wel. Wat een geleuk. Dan hebben we hier toch daadwerkelijk Etienne, schat ik zo in. Etienne. Etienne. Bonjour. Yo. Bonjour, Etienne. Ça va? Hey. Ja, zeg maar, Etienne. Hey, die Rutte heeft nog niet eens de leuter onder controle, joh. Wie? Zeg je? Dit heeft nog niet eens de luister onder controle, joh. Wat zei hij nou? Oh, nou ja, hartelijk bedankt. Wat zei hij nou? Yes, controle, joh. Oh, de nanuks. Ja, ja. Nee, ondertussen is het toch mooi, maar een gedicht voor jou verteld, Jan Ros. Ik weet niet wat er met Jasmin was. Jan Ros werkt in het bos. Ja, in het bos. Hij en hij laat de hond nooit los, want het is verboden in Bergen, waar een raar krantje onaardige dingen over hem schrijft. Dan zeg je weer waar ik woon. Elke week. Doe dat nou niet. Oh, hey, sorry. Trouwens, volgende week speciaal komt hij terug. Speciaal voor Jan. Voor mij. Econoom Peter van Haar, want die gaat ons even uitleggen hoe het nou allemaal zit in het katshuis. Nou, het zou waar tijd worden. Waar wel bezuinigd moet worden, waar niet op bezuinigd moet worden. Wat een goed idee is en wat niet. En Jan kan het allemaal duiden, want ik zit daar belletjes bij te blazen, want ik snap er geen klote moe van. Durf ik te zeggen? Jij bent weer een politiek dier, hè? Jij was vanavond. Dankjewel voor het luisteren, echt, Jan. En tot volgende week. Dag, lieverds. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Kan Leert niet burgemeester van Leerdam worden? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha